Hoş geldiniz. Öncelikle yine hava çok güzel bir pazardı ve öğretmenin kapalı bir yerde olmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu son konuşma olacak. Benim dinlenmişler için romanların üzerine biraz sohbet edeceğiz. Bundan önceki iki konuşma ilki Murat Gülsoy'la görsel kullanım edildiği eserler ve ikinci konuşmada İbrahim Tolun'un çizgisinde bilgisayar oyunlarının anlatı üzerindeydi. Bu sefer daha biraz daha böyle geniş bir seçkide çizgi romanlardan bahsediyoruz. Cem Marmara Güzel Sanatlar Gözlük mezunu ve Temel ve çizer, kritikler. Ben deniz fotoğrafçı ve mimari tasarım doktor öğrencisiyim. Bugün üç tane yine yani bu temelinde zaten konuşmanın aslında güncel çağdaş sanat kurumlarında fazla değinilmeyen veya bu zaten bahanenin de yaptığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Farklı alanlarla iletişim kurma bahanenin de sanki yaptığı ve amaçladığı şeylerden biriydi. Önce konuşmayı oluşturmaktaki amacım böyle bir şeydi. Ve özellikle de üç tane yayılımın çok daha fazla olduğu mecrayı tercih etti. Bunlardan da aslında çizgi romanlar en gerçekten fazla yayılımın eserlerden biri. Hem çevirileriyle yani bu konuşma mesela Filistin ve Berat Kovacı'nın mesela Türkçe çevirileri de var. Saklanın. Chris Ware'in Building Story'nin yok. Diğer son kitabımızın da. Ama bu yayılım üzerinden aslında bu mecralar hakkında burada konuşmak bizim için nasıl ilham verici olurdu veya nasıl bunlar hakkında düşünmek veya başka şeyler konuşabiliriz gibi bir yapısı vardı bu konuşmanın. Üç tane çizgi romandan bahsedeceğiz. Biraz farklı yapılardı hepsi. Billy Joel Sackler'ın Filistin 1996'da kitap olarak yayınlanmış çizgi roman. Diğeri Chris Ware, Building Stories 2011. Ne gibi? Diğeri de Yuichi Yokoyama'nın New Engineering. İlk iki kitapta Zaksakon'un filistine ben Said'in ön söz yazdığının kitabı duyduktan sonra tanışmıştım ve özellikle bu muhabir tarafı, yani Zaksakon'un bir muhabir, çizer muhabir olması beni çekmişti. Chris Ware'le ikimizi ortak sanırım Okay tanıştırdı, Okay Karadırlar. Yuichi Yokoyama'yı da ben Cem'den, bunda üçüncü bir şey neyin üzerinde konuşalım derken Cem'in bana gösterdiği kitap. Gerçekten beni de çok çekti. O yüzden bunu konuşmaya çalışacağız. Joe Sacco'nun Filistin'i böyle bilenler, bilmeyenler veya daha önce bir şeyini okumuş olanlar aramızda vardır. Siz de lütfen her zaman katılmaktan çekinmeyin mi? Açalım. 1960 Malta doğumlu bir çizer ve gazetecilik kökenli ve ilk başlarda kariyerin başında çizgi, yani hem gazetecilik yapıyor hem de çizgi roman üzerine yazan dergilerde çizgi romanlar üzerine yazıyor uzun bir dönem boyunca. Daha sonra 88'de çıktı ve 2 senelik Avrupa gezisinde, o zamanlarda tam Körfez Savaşı'nın patlak verdiği yıllar, iyice Orta Doğu'ya doğru çekilmeye başlıyor ve işte 89-90-91'de Filistin'de sık sık giderek bir gazeteci, muhabir gibi araştırmaya başlıyor. Yıllarından sonra. Evet. Ve bunlar 93-95 yılları arasında bir seri olarak yayınlanmaya başlıyor. Filistin masanın üstünde var. Burada sadece öğleden görebileceğiniz böyle bir 10 tane farklı sayfa hani açmayı çıkarttım. Ben bunu daha çok hani elinde bir yazar birlikte bakarız diye düşünüyorum. Yani öncelikle benim için etkileyici olan tarafından bahsedeyim. Gerçekten bir çizer, bir muhabir olarak birilerinin hikayesini anlatırken kendisinin de hikayenin içerisinde sürekli yer aldığı bir durum var. Kendisini de resmediyor. Hatta tam az önce konuştuk. Aslında o kadar çirkin bir adam değildi. Öteki taraftan çok uzun bir süre yayılıp daha sonra işte 1993-95'te seri olarak yayınlanıp 96'da kitaplaşıyor ve birçok kişiye söz vermesi bu hani herhalde kendi geldiğim taraftan foto muhabiri yine problemli bulduğum taraflarından, sonu karışık olduğu taraflardan bir tanesidir. Başkalarının acısını veya başkalarının acısını nasıl anlatmak lazım? Bu kendini oradaki konumlandırış benim için çok ilgi çekici oluyor. Çünkü sürekli kendine dalga geçen ve hani kendini kendi rahatsızlığını bir ifade eden bir durumu var. Yani çizgi roman asıl aslında şeylerinden biri, yani ikisi de bir mizah duygusunun olduğunu görüyoruz şu çizgi romanda. Yani en azından yani benim sevdiklerimde. Ya bir baştan genel alabilirsek aslında, bütün Necio Sakko'yu da dinlemesine girmeden, hani üç tane kitap, üç tane eser seçtik. Üçünün ayrı, üç tane ayrı sanatçı ama hiçbiri aslında ana akım çizgi roman değil bunların. Onu söylememiz gerekiyor. Yani çizgi roman deyince en büyük çizgi romancı dükkanlarında, baş köşelerinde, vitrinlerinde satılan çizgi romanlar gibi değil bunlar. Üçü de ana akım dışında. Yani underground diyebileceğimiz belki bir kitaplar. Hatta bir tanesi onların da dışında. Yani bu Filistin ve Building Stories klasik anlamda. Yani graphic novel denilen kadar yani şeyleri, başyapıtları denebilecek ve yani çok önemli bir eser. Bu Yuichi Yokoyama'nın Japon çizgi romancının kitabı daha da şey. Yani avantgard ve aslında biraz daha çizgi roman, graphic novel denilen şeyin de sınırlarını zorlayan böyle bir yerde duruyor. Filistin aslında bayağı bir kitap baktığınız zaman. Yani Filistin meselesiyle ilgili popüler kültür üretilmiş hani en saygıdeğer böyle şeylerden biri. Popüler kültür ürünlerinden biri yani. Yani yok hakikaten. Bugün bir araştırmaya baktığınız zaman hani olabileceğiniz en dert yanıtlardan da biri. Bir de o hani söylediği mesele o kendi illalı geçme meselesi çizerim. Öykünün içinde bayağı o yer tutuyor ve öykünün bir şey olarak aslında karakteri belki baş ana karakter yok öykü de çünkü Filistin ana karakter ve hani sadece on değil sürekli onu işliyor falan ama bir yandan anlatımcı olarak ve kendinin de hikayenin bütün ikilemleri karşılaştığı dertler bağlamında çizeri de önemli karakter olarak izliyoruz. Evet, o şimdi benim yani ilgimi çeken ve dikkatimi çeken şeyden bahsetmesi yani o muhabirlik deneyiminden çünkü özellikle Filistin'in her saatte gördükleri zaman ve yanında bazen de böyle bir Japon foto muhabiriyle gezdiğini anlatıyor hikayeli karakter öyle geziyor en azından sürekli ona bir ikram ve herkesin kendi hikayesini anlatma durumu var bu arada istediklerini ya yine yemek geldi yine bir ziyafet çektiler nasıl oluyor bu 5 dakikada anlamıyorum falan gibi şeyleri gayet böyle yani bu batılı anlamama durumlarını da açık etmesi. Bazen de mesela arada dönen görsellerde geliyor, bir hastaneye sokuyorlar onu, işte odadan odaya gezdirmeye başlıyorlar. İşte orada güzel malzeme var gibi böyle bir taraftan da fotoğraf çekiyor kendisi için, diğerisi için referans oluyor. Ama bazı noktalarda hakikaten kendini böyle aklımda çektiğim veya şok olduğum dediği noktalar ya da olay çıkarken olay çıkıyor yaşasın. Yani bayağı ekmek çıktı diye sevindiğini de çiziyor arada. O yüzden hani çok tuhaf algılanabiliyor. Bazı yerde çok batılı refleksleri gösteriyor. Ben okurken çoğu zaman doğulu gibi hissettim kendimi. Yani çok hızlığım da oldu. Lan nasıl davranıyorsun insanlara? Yani oturup dinle mesela. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor ısrarla. Bunu da, bak bunu da yaz, bunu da çiz falan diye ya ne yapmışsın diye ben tamam benim başka işim var diye mesela kalkmaya çalışıyor. Ya, üç oldu ölmüş kadın. Şimdi kadın artık. Yani bana böyle sürekli bir işin doğruluğunu da sorguluyorsun. Yani nasıl bir şey, doğru nokta bir şey yapmak. Çizerek anlatmak insanları düşünen falan böyle bir sürü ikilem ve yani bu doğu batı hani ne kadar bilmiyorum sanal ya da gerçek bu ayrım ama onun üzerine düşünmeye doğru bir şeydi ki yani o doktorda da bir taraftan insan çizen birisinin o şeydi yani bu durumu da hani sormak da istiyorum ki bu yeni de aslında böyle bir çizgi roman gibi sevdiği bir şey de görmeye başlayacağız. Sen ben köşen dışında sanırım inşallah. Söz vermeyeyim. ama mesela şeyde bütün bu gezi olayları sırasında sen yani aslında çok fazla sokakta bulunmayı tercih ettin. Yani iyice önlerde yani videolarından, şeylerinden görebiliyorum takipçilerin olarak. Yani bunun aslında senin ben böyle çizer olarak orada düşün yani o bir şekilde oraya çıkmanda öyle bir taraf var mıydı yani böyle çizgiye dönüştürmek yani nasıl bir hani bir çizer olmak bir böyle bir şeydi düşün. düşününce nasıl? Yani şöyle aslında, şimdi karikatüristlere de basın kartı veriyorlar. Yani başbakanlık basın yayın informasyon bölümüne karikatürist olarak başvurup basın kartı alabiliyorsunuz. Yani baloncu da, telegraf da olsanız da alabiliyorsunuz, düzeltme olsanız da yani bir basın kuruluşuna çalışıyor olmanız böyle bir şey sağlıyor. Benim de var ve bunun şeyini hissettim açıkçası. Böyle bir kartım var, bunu kullanmam lazım. Bir şekilde başkası giremiyor, ben gireyim o zaman ben çekeyim, paylaşayım. Hani Twitter'da bir belirli bir takipçiliğim ve devamlılığı da varken hani böyle bir şey hissettim aslında. Zorunlu hissedip öyle bir yola çıktım ve hani gazeteci değilim aslında hiçbir şekilde ama baktığınız zaman gazetecinin makbulü nedir? Hani iyi gazetecilik aslında muhabirliktir yani. Yani her zaman insanlarla konuşmak, sahada çalışmak, bilgiyi birinci elde almak falan, masa başı yapmamak diye hani hep düşündürüyorum falan. Hani benim yaptığım dergide iş aslında köşe yazar gibi bir şey. Yani her hafta bir köşe yazar gibi köşe çiziyorum aslında. Biraz yorum köşesi oluyor. Ne kadar hani sadece bizimce görselde olduğu için olayın bir resmini çekmem de mümkün oluyor. Bir yorum katmadan aslında. Ama köşe yazarlığına daha iyi aslında bir gazeteci de kıyaslarsam. Yani o açıdan ilgimi çekti şey olmak. Hani biraz daha muhabir duygusunu yaşamak ve hani birebir kendi gördüğüm şey üzerinden bir şey çıkarmak meselesi. Onun dışında bilmiyorum yani. Şimdi ben büyük yanlarım var. Ben inşallah olur. Bir taraftan da yani aslında seçtiğimiz üç örneğin de böyle çizgi karakterine dair bir şeyler sormak istersin. Çünkü ben genelde bütün bu karelerin dağılımı, bütün yani açtığımız ikinci sayfanın bütün algılanışı, oralardaki geçişler ve şeyle ilgileniyorum. Tam diyor hani çizime dair her zaman o benim göremediğim derinlemesine okuyamadığım bir katman kendim. Yani bir konuşma, bir şekilde görüntüleri konumlandırmak, işte geçirmek biraz yaptığım bir şey olsa da. Yani şey özellikle yani bize çok sinematik adamlar, seçtiğimiz insanlar bayağı görsellikte çok güçlü olan anlatımda birlikte ve hani açı kullanmaları açılarken bayağı sinematik bir düzeyde kullanan bir kişi öyle anlatımda da falan çok hayran. Duyduğum insanlar ama çizgi açısından ben de şeyimdir genelde yani çizgi romanı dükkanına gidip baktığım zaman hakikaten çizgisi beni çekmeyebilir. Önce çok kişi böyle davranmaz aslında büyük çizgi roman severler yani sonunda böyle ihtisas geliştirilmiş çizgi roman hayranları falan ben özellikle de böyle yani biraz önce olarak çizgiyi devam ederim. Sakko'da mesela biraz zorlanmıştım çünkü aslında biraz şeydi çizgileri yani gerçek çizmeye çalışır ama yani özellikle bilmiyorum Filistin'de sonraki işlerinde biraz daha desene hizmetten dediğini söyleyebilirim ama çok gerçekçi çalışan ama deseni biraz geriden gelen bir çizer diye belki bilmiyorum. Haddimse eğer böyle bir şey yapmak o açıdan ama hani o aslında tam da anlattığı konunun da hakkını veren bir çizgi de olduğu için aslında saksayan bir yer yoktu. Yani. İkinci bahsedeceğimiz kitabı geçelim o zaman bundan anlayabildiğiniz bir şey var mı? Yok yani şey de çok ikinci konuşuyorum şimdi de olmayabilir aslında. Yani o diye yavaş yavaş sorular verdik diye geliyor. Okaydın geldi, hoş geldin sen. Suratlarım çizgiye baktın. İkiye yavaş yavaş geçirin ben de meseleyi tartışmaya açıyor aslında daha çok. Yani kendi yaptığı işi de ya biraz öyledir çünkü yani çizgi romanla uğraşan insanlar genelde çok yalnız kalan ve kendi yaptığı işi sorgulayan insanlar. Yani benim görüşüm en azından ben öyle buldum onda. Yani sürekli yaptığı işi sorgular bir durumda yani bunu bir taktik olarak verdiğini düşünmüyorum en azından öyle anlamadım. Çünkü hep ya ben ne yapıyorum, niye buradayım, niye bu işi yapıyorum sorgulaması içinde öyle bir refleksle yapıyor ve bir yandan kendi hikayesinde aynı zamanda biz yani uzaktaki bir doğu ülkesinde yaşayan insanların hikayesi değil, oraya giden yalnız bir çizgi romancının hikayesini anlatıyor aslında bir yandan da. Öyle olduğu için de ilginç. Yani onda bir karakter, ben de mesela onda bir karakter olarak düşünüp, yani bir şey de olsa, o anlatıda tam olarak neler yaşadığını, ne kadar gösterdiğini bilmiyorsun ama yani, yine de o katmanı göstermeyi ben daha bir strateji olarak algılama seviyesinde düşündüm. Bana hakikaten daha bir insana bir şey gösteriyorsa iyi niyet prensibinden dolayı samimiyet olduğunu düşünüyorum ve hani onu bir strateji olarak algılamıyorum. Dili o şekilde kurmuyor zaten. Yani ne bileyim, elyasıyla balonları kendi elyasıyla dolduran bir insandan beklemiyorsunuz öyle bir durum. Hani o samimiyeti zaten hemen karşıdan aldım. O şey vardır mı Asun, hani ana karakteri hani şey editörüyle konuşurken kendini canlandırır. Bu da aslında çok kıl bir tiptir. Hani o sayede bütün anlattığı hikayeler geçerli olur. Hmm. Ama o da aslında hani bir, hani bütün Holocaust'tan bahsederken bunu yapıyor olmak bir problem de. Hani onun için dedim ne kadar geçerli olan bir karakter. Ya Maus tabi asıl bütün bunların bayağı babası gibi bir kitap yani aslında. Rapinoğlu dediğimiz zaman onun ilk böyle büyük başyapı haline gelmiş örneği ve herhalde çok etkilenmiştir ondan da bu kadar çarpıcı ve acı bir olayı çizgi romanla anlatma fikrine ulaşmak için Maus herhalde ilk adım olması gerekiyor. Tabi orada daha şey bir dramatizasyon da var yani insan yok orada, fabul gibi bir anlatı var. Hani işte Naziler domuz, Naziler köpek, işte neydi? Bari yazacaklar falan gibi. O yüzden hani şeyleri gizlemek, gerçeklikleri şey yapmak, dramatize ederken böyle bir maskelemek için ama en azından şey daha yardımcı olur. Birkaç bir şey ekleyeceğim ben. Yani ilginç olan kısmı biraz da sanki şey, Joe Sacco Malta'lı birisi ve Malta'da Doğu Batı arasında sıkışmış kalmış ülkelerden birisi ve ilk çizgi romanını Joe Sacco Malta'da yayınlıyor mesela. Yani bu adamın ortada kalmışlığını bence oraya da bir yani referans verdirebiliriz. Birincisi bu. İkincisi de şöyle bir durum var. Joe Sacco, Filistin için aynı şey diyemeyeceğim ama Gorazde ve Gazze'nin dipnotlarından, Fustons from Gazze'dan referans vermek gerekirse, olayların sadece observer'ı yani sadece izleyicisi değil. Olayları bir yandan uyarıyor. Mesela Fustons from Gazze'da zamanında olmuş bir olayın peşinden koşuyor ve bunun tanıkları hala yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bana bunu anlatsınlar diye bunun peşinden koşuyor. Ve bunu yaparken tüm olmuş olayın peşinden koşuyor. Ve bu hani bir yandan da efsane aslında bu olay biraz. Gittikçe değişiyor çünkü. Yani ilk başta öğrendiği bilgiler zaman içerisinde değişiyor ve en sona doğru bambaşka bir hal oluyor. Bu olayların başlangıcını kendi atarken aslında zaman içerisinde bunu şey hale getiriyor. Yani olayın aktörü kendi haline geliyor. Aslında izleyici değil, tamamen tüm olayları yaratan adam Joe Sacco'ydu. Her şeyi başlatan da oydu. Hani o noktada klasik bir jurnalistten ya da bir belgeleyici bir mecradan, medyumdan başka bir noktaya geliyor karakter olarak. Zaten çizdiği için yani zaten değiştiriyor aslında. Yani bir fotomuhabir baktığınız zaman hani aslında yaptığı şey ya bu resim sanat, resim fotoğraf ayrımında senin söylediğin bir şey vardı. Yani fotoğraf neden sanat değil diye saçma sapan tartışmalar var. Çünkü doğrudan alıyor. Yani çizgi roman da öyle. Yani mesela adam konuşuyor. Askerlerin oğlunu dövdüğünü anlatan bir anneyle konuşuyor ve ona şey soruyor yani. Kaç tane asker vardı mesela, yani 4-5 mi, 10-11 mi? Çünkü çizecek onu. Yani öyle malumatlar alması gerekiyor falan. Hani başka bir iş yani bu aslında gazetecilikten tamamen. Ya da belgeleyici olmaktan. Çizdiği zaman başka bir şey çiziyor çünkü. Yani o bin türlü detayı var çizgi meselesinde. Yani onları da hakikaten çizgiler çok ince paylaşmaktan. Bir yerde bir büyük bir işte gösterinin ortasında kalıyorlar. İşte püskürtülen bir gösterinin yanında da işte Japon fotomuhabir var. O şey gidiyor. Yakalayabilirim, bir şey yok ya, bir şey yok bende falan. Ya bende iyi bir şey olabilir bir iki tane derken orada Filistinli bir oralardan bir fotomuhabir hemen dediğim gibi var mı sende bir şey? Hemen gidelim bizim ajansa yıkatalım şunları bakalım falan, böyle hemen böyle filmler yıkanıyor, bakıyorlar orada onlar. Bu da hayaller geliyor bu zaman, filistler geliyor falan. Bir tane ben orada mesela o filistleri tamamen kendine dalga geçiyor, benim filistlerimi yıkıyorlar falan. Diye. O arada mesela şeyi göstermesi çok hoştu yani. Oradaki aslında yerel fotomuhabirin yine Reuters'ten almışlar, benim fotoğrafım bundan iyiydi falan gibi böyle bir şeye girmesi. O benim için böyle şey anlardan bir tanesiydi. Özdeşleştirdin mi kendini? Yok, ben fotomuhabir hiç yapmadığımı beceremediğim için o yüzden şey yapamadım. Yani o çok bambaşka bir düşünce ve adammıştı gerçekten. Filistinli fotoğraf. Yani yazarın kendisi. Yazarın kendisi. Yazarın kendisine ben sempati duydum. Antipatik anlatıyor ama kendini. Kendisini böyle bir bayağı antikarakter gibi belki bir resim falan söyleyebiliriz. Yani çirkin çiziyor, kendisini çok çekilmez çiziyor, çok böyle nasıl anlatılabilir? Yani uyumsuz biraz... Yani zaten genel olarak, Robert çizgi romanlarda genelde çizerler kendilerini çok kahramanlaştırma eğilimde olmaz. Sarkla'nın kendisi. İşte Türk çizgi, Türk şeylerinde de yani çizgi romancılarda da yani daha anlatılan işlerde daha böyle çirkin sorunlu, işte sıkıntıları olan insanlar falan filan ama yani tabii o genelde mutluluğu. Ona soru yoksa ikinci kitabımıza geçelim. İkinci kitabımız ortada da açık kitap da demek artık bunu hani nasıl olacak bilmiyorum ama olmasın yani. 1946 doğumlu Amerikalı bir çizer. 46 ya. 46 doğumlu 70 yaşında yeter. Sveya'dan mı? Evet. 67 mi? Baktınız mı sen? İyi tamam. 67. Yokoyama da 67. Hatta. O ilk sen yaşta var. Bir de notlarım nereden var? Yok yok şey yani. Bu kadar yaşlı bir adam değil. 52 yaşında falan bir şey. Evet, evet. 57 değil, hayır. 67'de kaç yapıyor? 46 yaşında olabilir hani. Evet. 46 yaşındayım abi. 67. Hatta 28 aralık galiba. 28 aralık, ya ben baktım. 28 aralık, 67. 46 yaşında. Şişt 46 yaşında Amerikalı çizer. Kaçak bir romancı. Building Stories aslında yine seriler olarak farklı yayınlarda New York'dan Times'a falan böyle birçok farklı farklı New York'un kapaklarını yapan birçok başka illüstrasyon da yapan birisi. Ben en çok önerdim New York kapağı yaptığı zaman bütün Twitter'ın dinlenmeyi kolluyoruz. Oradan biliyorum. Özellikle bu hikayesi de aslında bir kutu, bir board game gibi bir kutu içerisinde karşınıza geliyor. Masa üzerinde gördüğünüz. Evet, yani böyle bir sürü içerisinde 19 farklı... 19 da mıydı? Yani 19 farklı sayarlar. Şimdi o da yanlış. Ben hepsini okuyamadım onları. Ben de hepsini okuyamadım. Zaten gördüğüm bir şey yok. 19 farklı büyüklükte, farklı boyutta, farklı şekilde ciltlenmiş, toparlanmış hikaye çıkıyor ama hepsi aslında Chicago'da böyle üç katlı eski yüzyıl başından bir binanın etrafında dönen ve aslında aynı karakterlerin farklı hikayelerde bir şekilde ilişkilendiği bir anlatı var. Genel olarak böyle bir zamandaki yanlış anlaşılmalar, iç sıkıntısı, kopukluk ve bireysel çaresizlikler diye bir böyle genel konuları olsa da aslında benim hani en şey yaptığım yönlerimden bir tanesi bütün bu hikayelerin hiçbir sırası olmadan farklı farklı şekillerde farklı farklı kendinizin kafanızda böyle bir tam bir şey de oluşturamıyorsunuz. Lineer bir hikaye de oluşturamıyorsunuz. Hep böyle farklı bir yerlerden olayı çözmeye çalışıyorsunuz. Standart insanların ne sırada ne olduğunu. Karakterlerin hepsinin hayatlarından dört karakter var. Bir evli bir çift, bir genç bir kadın ve bir tane de yaşlı kadın. Ve bir de plan, bir de arı var. Alt karakteri. Sayılarla ilgili. Beni şey açısından etkileyen tarafı özellikle bu mimariyi de kullanması ve gerçekten yapısal detaylardan bir de bir şeyler çıkartıp onların üzerine gitmesi. Öteki taraftan bütün sadece görsel olan, hiçbir yazı içermeyen bu mesela şu onlardan bir tanesi ve bazı yerlerde böyle diagramatik çizimlere dönüyor bunlar. Bazı yerlerde hani aslında konuşma balonunda bir küçük bir çizgi romancık gibi bir şey de yine onu da görsel olarak yapmaya çalışmış ve böyle hani dili dışına çıkartması yani sözel değil. Bana etkileyici gelen yönlerinden biri. Sen ne seviyorsun? Yani aslında önceki yani işlerine göre tabii bunu farklı kılan şey formu. Yani forma mesajını da belirleyen şey, kocaman kutuyla karşılaşıyorsunuz. Hani internette yazdığınız zaman building stories diye genelde şeyler çıkıyor. Kutu açma videolarıyla karşılaşıyorsunuz önce. Çünkü yani insanlarda belki en büyük hayranlık uyandıran şey, yani beni de en çok heyecanlandıran şey kitabı okumaktan çok aslında aldığım zaman yani onun içerisini yırtıp açıp ne çıkacak içinden merak etmek, işte bütün masa doğuyor, bir kısmını kaldırıyorsunuz, açıyorsunuz işte, bir de işte yani bazı Sigiron merakları çok da şeydir, hassastır onların işte kızılmaması, ters çevirmemesi falan öyle işte yani hakikaten öyle baskısına çok özenilmiş, çok titizlikle en küçük yerlerine detaylarıyla dolaşılmış, yani bütün Hristiyan kitapları öyledir ama bu kitaplar çok ürün gibi de olduğu için hakikaten tek tek bakmak, yani bir okumaya başlamadan önce belki bir iki saat sırf burasında ne varmış, burada da küçük bir hükmü var, işte Barkut'un kenarında ne mesaj veriyor size falan gibi hakikaten böyle detaylarına bakıp sadece vakit geçirecek bir şey. Ondan sonra benim aslında okuyabildiğim kısım gazete şeklinde çok büyük basılmış bir formatlı bir parça var sanırım Sarkın'ın önündeki. O evet, yani açıldığı zaman çok büyük oluyor ve onu böyle kaplayıp kaplayıp okumak onu istersen şöyle bir yani açılış sekansı bu şeyin bölümü direkt bu, yani bu kadar büyük bir kareyle başlıyor belki aslında ve ne yazıyordu bu biterken de yine çıkış sekansı da aynı büyüklükte ve şeyde, yani bu tür böyle bazı matematiksel şeyleri var yani takip ettiği, yani simetri hem de o tür kurallara çok bağlı, yani çok tesadüflere izin veren böyle bir birisi yok aslında ve bir yandan da hayranlık edici, yani onu o şekilde kurgulayabilmesi veya yandan bütünlüğünü alması. Bir yandan böyle çok renkli, neşeli, işte mutlulukla yırtıp baktığınız rengarenk, işte bu yazını çizmiş diye baktığınız böyle bir dünyayla karşılaşıyorsunuz ve şey düşünüyorsunuz aslında, ne kadar neşeli ve mutlu bir böyle bir çocuksu bir dünya olduğunu düşünüyorsunuz ama aslında anlatım öyle değil, çok ağır, hüzünlü, yani insanların hayatlarında karşılaşabilecekleri en kalp kırıcı olayları anlatıyor aslında. Ve böyle içiniz kıyılıyor okurken ama bir yandan da ne güzel işte kocaman açıyorum, bu kadar büyük bir kare var, işte mutlu renkler falan ama o ikilik durumu biraz şey... Şeydi, yani özellikle mesela yazılarının çok küçük oluşu, karelerin o büyük kareden küçük kare yan yan gidişi sürekli bir insanı okurken de şey yapmak zorunda. Tek bir pozisyonda olup, yani daha alışılmış bir çizgi roman olduğu gibi bir uzaklıktan okuyabileceğim bir şey değil. Kesinlikle işte, böyle yani oynaman gereken bir şey. Sinemayla yaptığınız zaman sinemada aslında sekansın büyüklüğü aynıdır. Yani çok farklı açılar, kamerasında böyle ters tepkikler görebilirsin ama aslında baktığın alanın metrekaresi aynıdır. Oraya bakarsın. Yani çizgi romanda böyle değil. Çizgi romanda karenin boyutu istediğin boya gelebilir. Ama bunun genelde çizgi romancılar çok aşırılar kaçmamak için çok küçültüp büyütmezler. Yani ince uzun kareler vardır, yatay kareler vardır, yuvarlak kareler vardır. Yani fazla ama mesela Sackbook bunlarla çok oynamaz aslında. Karelerin boyutları ama mesela Chris Ware'in olayı o şey. Yani karelerin boyutlarıyla ne kadar oynayabilirim diye herhalde düşünüyor yani. Ortada bunun örneklerini görüyoruz. Yani böyle belki %1 kadar küçülebiliyor. Yani bir metre, bir santimetre kare de var ama böyle bayağı bütün sayfayı kaplayan bir kare de var. Yani o fırsatları, yorumanın yarattığı o tür ölçek değişikliklerini en verimli ve yani merakla, heyecanla kullanan bir şey. Yani tam Chicago'da mı? Okey'e sorayım. Değil mi? Zaten bu hikayesinden Chicago'da geçtiği için o bütün o ızgara yapısı, Amerikan çıkan o ızgara yapısı mesela vereyim. Chicago'da olması önemli aslında. Çünkü önceki kitaplarında Jim Corrigan'ın dönmesi de Chicago'muş haline de değişiyor. 100 yıl önceki Chicago falan ve kişiler kendi izlerini sürüyor bir yandan. Geçmişe ve geziyor. Yani sürekli böyle parçalanan bir ızgara olması da tam böyle bir şehir öğrencisi. Hem şehir kanlı hem de yani böyle mimari o ızgara yapmayı seven mimari duruşun, modernist duruşun bir şekilde kendisi çizgisinde de ilham aldığı şeyler herhalde 1950 öncesi Amerikan çizerleri. Yani o eski reklamlar, şeyler çok da böyle hani yepyeni bir çizgisi var diyebilir misin yani? Diyemez. Yanlış işte diyebilirsin hatta. Yepyeni, aslında retro. Yani, yani her şey sadece beklenti değil. Doğrudan tabii ki böyle bir zamanı değil. 20'lerin, 30'ların dünyasına dair ve böyle bir hani retronun getirdiği katmanlılıkla değil. O zamanın dünyasını doğrudan anlatmak, hatta bir söyleme yapmak adına o eski dönemin çizelmeliğiyle çok doğrudan akrabalı var. Bunu zaten anlatıyor. Çizgi de benziyor, renk seçimi de benziyor. Bu renk seçimlerinde bize gelen o hani nedir, tatlı his. Neyse işte ama onun üstüne tabii çok şey yapıyor. Onlar da çok oluyor. Tabii Cem'in dediği konu seçimi olarak onlardan çok büyük bir fark var. O dönemde çizgi roman içerisinde herhangi bir şekilde Kristof, psikolojik Kristof maddeye geçiyor ama buradaki adamların hepsi en başından beri işte Jim Corbyn'ın Archimedes'i derdini çıkarıyordu. Bütün karakterler, bir de kuşaklar karışıyor. Dede, baba, oğul hepsi birbirine karışıyor ve hepsi birbirine çok benzemeye başlıyor. Ve hepsi çok ağır zavallı denebilecek psikolojik karakterdi. Hani öyle şey de değil, krizini atlatmaya çalışan birisi de değil. Hayat bitmiş. Ve onların siyasi uzantıları da var aynı zamanda. Yani Amerikan ırkçılığı da bir yandan kişisel psikolojisini anlatırken Amerika'daki ırkçılık sorununun kuşaklar boyunca aktarılması ve yani onların izlerini de görüyorsun. Yani bekler misin böyle bir şey çizgi romanda? Ama yani bunun tartışmanın da şeyi geçti içeri artık. Yani çizgi romanda böyle şeyleri bekliyor insanlar. Bunun bir kurda var ve hani belki 20-30 yıl işte Mouse'dan bahsetmişler. Ve ondan beri böyle konular ele alınıyor artık. Yani bunu da şaşırtıp da bundan atılıyor diye dememek gerekiyor. Zaman havlası çok önemli. Yani en iyi başardığı bir zaman yani lineer ya da bir romanda zaten okuyucunundur ya zamanını kullanmak isterse bir yerde tutulması isterse. Bu hem onu yönetiyor biraz küçülüp büyüyerek ve zamanda çok ileri gidip geri gelerek bu Living Stories'in 100 tane ayrı parçasının içinde her bir farklı bir zaman parçası da onun içinde yani tamamen darmadağın ediyor. Okuyup da bitirdiğinde sana öyle bir takım hikaye anlattığın gibi değil de bir şeyler yaşattığın gibi bırakmasındaki başarı bence onun zamanla çok güzel bir şey. Geçen hızları mı farklı diyorsun mesela o parçaların için yoksa... Yani, hepsinin hızları farklı değil. Mesela bir sayfanın bir köşesini bile bir kare alsan orada bile çok farklı zamanlar var böyle çiçe girenler hani biraz böyle küçücük bir anı minicik bir sahneye odaklanan bir şey var. Yani mesela bir arının hayatı insan hayatının oranla çok daha kısa falan oradaki arının hayatında anlattığı şeyleri de insan sıkıntısını çekiyor falan onları fark ettiriyor bir şeyler düşündürüyor yani. Böyle şeylerin içinde dalıp çıkmak da çok başarılı. Ama bunların hepsini aslında mizampaj da yapıyor. Yani karelerin bu boyutlarını... Şey gelsen, neydi adamıydı? Watchmen'de. O da mesela Watchmen'de çoğu diğer şeyinde de 9 kare var işte. Hiç değişmez onlar. Normal lineer böyle bir hikaye anlatılmış. Gerçi onda da işte... Onda da çok kısa gerek geçen bir filan vardı. Yani bir tür bir karmaşıklık var. O ama böyle bir şeyi kullanmıyor. Çünkü o tarz bir yazar ve birini teslim ediyor. Çok da böyle... Yani kontrol merakası böyle çizeceksin diye adam. Kontrol grafikle ilgilenen bir insan değil aslında. Evet. Ondan kaynaklanıyor. Bu adam evet, hem yani grafikle çok ilgilenen bir adam hem de aslında İnanılmaz başka bir tür mimar olan bir şey. Zaten seçtiğimiz bugün aslında bir şu örnekteki bir ortak özellik de yazar çizer kişinin aynı olması. Yani kritikleri de öyle. Yani bir çizgi roman olay mı? Yürüyüş var, yürüyüş var. Var dedi Avustralya'da bayağı. Değil mi? Yok. İş cinayetleri bir daha geldi. yani yazar çizer, yani diğer pratik daha farklı çünkü birinin yazıp bir hani çizere vermesi, o takım çalışması durumu hatta orada işte şeyleri de hani yazıları da kendisi farklı birisi yazdı oluyor, renklendirmeyi farklı birini yapıyor, tam bir böyle bir prodüksiyon ekibi çalışması gibi olmasından farklı. Bir şey de benim ilgimi çeken, yani bu sabah tekrar bir okurken dikkatimi çeken, bütün kitapları kendisi yayınlamış. Yani self-publish. Ama bu Joe Sacco'nunkini de dağıtan işte Fantasmographic Fantagraphics'te Fantagraphics'te dağıtım için çalışılmış. Yani şeyi düşünmeden edemedim. Yayıncıyı korkutacak bir prodüksiyon bu çünkü. Yani çok uzak dağı çok ucuza yapıyorlar galiba. Çin'de mi bastırıyorsunuz? Bilmiyorum. Nerede? Nasıl yolunda böyle? Ya bir de biz bilmiyoruz ama bu adam süper. Yani bu adamın sanatçılığı yok. Yani kuralı süper yani yayıncılar atar. Yani Türkiye'de bile bayağı satışı var aslında. Yani bir şey ama mesela dünyada da adam 2000'lerin ortasına kadar falanca yani o zaman da itibaren onlar bir gelir sahibi olmuş. Şey olmuş da 90'larda bayağı sürmüş bir insan. Ya 46 yaşına geldiğinde artık bütün dünyada kanından sonra da başlıyor. Ya satış problemi yaşamayabilir ama bu prodüksiyon çok yani bir kitap prodüksiyonu olarak çok problem olabilecek her tarafında problem akabilecek şeyler var. O açıdan yani bir yayıncının çok böyle tutkuyla uğraşması lazım. Yani çok büyük yayın evlerinin buna girmesi. Ama gerekir işte, de onlar bile ne kadar yani işte girmedikleri bir kısmında bence o şey yok. Yani adamın mesela kendi etkilendiği, aldığı şeyler mesela atıyorum bir yayın bir dükkanı. Tutkuyla çalışan kişiler, tutkuyla üreten mesela 10 tane üretir. Hani sanat üretim, hani senin de içinde olduğun mesela işte sanatçı kitapları basan tutkulu bir yayını basmıyor bunları, onu demek istiyorum yani. Seri üretiliyor, çok fazla üretiliyor ve bunları o işten hiç anlamayabilir diye. O üretim kısmında o tutkunun olduğunu söyleyemeyiz o yüzden. Ama bunun geldiği şey, gelenek mesela öyledir yani cisme de öyle. O artık bir gömleği yapan adamın Raw diye bir dergisi var. Bunun o meşhur indie Amerikan yani o mesela onun hikayeleri var. O Raw dergisinin her sayısı özel bir şeyleri özel yapıyormuş. Böyle matbaada çıldırıyorlarmış. Bunu nasıl takacağız, bunu nasıl yapacağız? Oradaki insanları ikna etmekle uğraşıyorlarmış. Bir sayıda böyle binlerce şeyi, bu hafta aylık dergi galiba. Hepsini tek tek elle yırtmışlar. Sayfanın yırtık olması gerekiyormuş falan filan. Yani öyle şeylerle uğraşan bir ekipten geliyor. O aynı zihniyetle uğraşıyor. Yani o ekip böyle daha az insana hitap eden bir gerçekten böyle ne bileyim butik kilimiz. Özellikle... Zor değil belki ama o tür işler yapan bir şey ama artık hiçbir yani şöhret olarak o şeyi açmış. Hep de vardı bu yaklaşım yani. O şey sert kapaklı kitabın o sert kapağın ince kenarında evet. Yazılmış hikayeleri var. Evet, o tür, yani o sapıklıklar yeni değil aslında. Evet. Öyle değil yani. Senin işlerine geçeceğiz mi ileride? Yok, benim işlerime geçmeyeceğiz. Bir tane daha. Senin işlerine daha bahsedeceğim. Benim kitabım var bir tane haftalar. Ya tamam. Yani. Son soru varsa bahsedeceğim. Son bir tane daha zaten birazcık herhalde kısa konuşabileceğimiz bir kitap daha var. O ortalıkta şurada geziyor. Bu bir ya aslında şimdi önceki iki kitabımız dünyada ise şimdiki Mars'ı dedi. Hani eğer böyle bir ayrım yapacaklar çünkü şey ya dün de böyle Yüksel Arslan'ın bu servis nedeniyle Radikal'de verdiği bir röportajı okuyordum. Orada da şey diyordu işte bu Venedik Bienali'ne katılmış Yüksel Arslan. Orada şey diyorlar işte yeni sanatçıları nasıl buluyorsunuz diyor. Yeni sanatçılar Mars'tan gelmiş diyor falan. Yani böyle o yabancılık duygusunu ve hani kendileri böyle uzak durduğu yanlış anlatıldı. Öyle tanımlamış. Bu adam da hakikaten Mars'tan gelmiş ve şey gibi yani kendisi de insan gözleriyle bakmıyor dünyaya. Ben o şekilde sevmiyorum ve yani 300-400 yıl sonra herhangi bir medeniyet bu kitabı bulsa tekrar ondan bir anlam çıkarabilsin ve herhangi bir yere ait gibi görmesin dedi bir adam. Sen al tekrar şurada. Yani nasıl alacağımı bilmiyorum. Japon bir çizer aslında resim. Hüseyin Bey Işık aslında. Ama o kadar yani genç yaşta kendini bulabilecek. Mars'tan geldi çünkü. Tamam Mars'tan oldu. Yani kitabın içinde kaybolmaktan çok keyif alıyorum ama özellikle birazcık da bu kitabın bu yayınında aslında Japonya'da nasıl yayınlanıyordur bunlar farklı bir şekilde yayınlanıyor. Tersten yayınlanıyor işte burada bir tersten. Tersten burada mesela kitabın arasında kendinin bu hikayelerde ne olup dini anlattığı bölümler var. Yani herhalde insanları onlar anlatıyor. İnsanları anlatıyor. Yani burada ben bunu düşündüm ve aslında bir görüntü, bir görüntü, bir çizimle başlayıp ondan öncesinde ve sonrasında ne olduğunu hayal ettiğimden bahsediyorum. Sen ressamlığından başla. İlk başta resim yaparak. Sen anlatıyorsun. Evet. Yani neyse kitabın başında bir röportajı da var aslında. Nasıl buraya buralara geldiğini anlattı. İlk resim yaparak başlıyor. Ama resimleri dediğim gibi görmüyor, satmıyor bu kadarıyla. Yani orada başarısı oluyor ve sonra da şöyle anlatıyor aslında. Yani çizgi romanı, daha doğrusu manga'ya, işte manga diyorlar onlar, Kaimus'un hikayesine. Yani tek bir resimle ilgilenmiyorum aslında. O resimden önce ve sonra da ne olduğunu merak ediyorum. Onu da göstermek istiyorum. Oradan kapatıyor ama bence o kadar basit değil. Adamın çok hani yine sinematik teknikleri var. Çok iyi bir sinema izleyip sinemaya araştırması olması gerekiyor. Biraz da bence işin hani sonrasında göstermek istediğim falan bilmiyorum ama yani sonuç olarak şöyle özetleyebiliriz aslında. Ses ve görüntü bir arada gidiyor ve Japonca sesler. Sesleri yani kitap İngilizce çevrildiği zaman ses efektlerini İngilizce çevirmiyor. Çünkü aynı zamanda bir görsel bir anlatımı da var. Şimdi dönen işte şunlar mesela şunlar ses efekti aslında ve Japonca işte ne bileyim şey sürükleniyorsa işte burada İngilizcesi de var ama yani bildiğin için çizgi romandaki ses efektleri kül, çağ, fal, ses efekti crush, crush neyse onları sürekli hikayede görülüyor ve grafik bir şey de var. Kapısı da var belki. Bu bir tane hikayesi burada hani tamamını ilk defa bunda yaptık. Böyle tamamını sırayla göre birincisi. Çünkü böyle bir peyzaj oluşumundan bahsediyor aslında. Yani hani bütün bu çizimlere bakıp aslında bunun hani bir land art projesinin eskisi falan deseniz bile olabilecek bir şey. Yeni mühendislik zaten. Mümkünün. Bu mühendislik. Mühendislik mi? Bu mühendislik. Tamam, mühendislik. Mühendisliği diyorsun. Tamam. Yine soldan sağa okunuyor. Yani normalde böyle okuruz. Burada da öyle böyle diyor. Yani çok açıklanabilir falan. İşte bilmişler. Sen ne yapıyorsun? Nasılsınız? Sinematik ama valla kalmadı. Yani senin neyle ilgilendiğini anlatıyorsun işte. Yani aslında mimarlık, mühendislik ve moda ile ilgilendiğini söyleyince mesela ne kadar aslında farklı şeyler canlı yaptığımızda ama bunların çok yani deneysel ve yani hakikaten bir yerlerde rastlayabileceğimiz, çağdaş sanatçı nasıl yaklaşıyorsa bu konulara, nasıl irceliyorsa aslında o şekilde yaklaşıyor ve tamamen hani yeni kendi kurduğu böyle bir uzaylı bir kültürün, yepyeni bir kültürün, dünyada rastlamadığımız bir kültürün bu davranışta bu biçimler, yani mimari biçimler, moda ile ilgili bunların üzerindeki yaklaşımlarını aksiyonla ve aslında sürekli bir hareketle anlatıyor ve çok da minimal ama bir yandan da böyle okumadan çok da anlatmak da zor. Yani karikatür anlatmak diye böyle kötü bir tanım vardı ya. Evet. Biz şimdi hani onun aslında ama bu bir şey zor. Yani işte ama tarzı söylediklerimiz neyse, ben bir bakayım. Ama bir taraftan sinemasal anlatımın da bir tarihi gibi geliyor bütün bu gösterdikleriniz bana. En öncesi mesela büyük sahneler kuruyor. Mizansen onun problemi. Şeyi Filistin'i yapan. Bütün sahnelerin bir odak noktası var ya da yok. Bir sürü küçük olaylar oluyor. Atıyorum Delacroix'dan ya da David'in büyük resimlerinden buraya getirebileceğini. Visconti öyle filmler çeker mesela. Öyle sahneler kurar. Ve önemli olan şeydir. Mizansendir. Oradaki mizansende kamerayı mizansene uygun olarak kurdu. Hala öyle filmler yapan mesela Miloš Forman gibi adamlar var. Onun ilgisi öyle. Sahnenin kendi içindeki bütünlük ve sahnenin kuruluşuyla ilgileniyor. Onları sonra fırlatıyor. İkinci örnek de senin yaptıkların o yüzden sordum. Sana biraz daha yakın. Senin yaptığın şeyleri sevdiğim için ondan sordum. Orada başka bir şey var. Plan sekans duygusu daha fazla. Daha sonra 60'lardan sonraki sinemada bu gelmeye başlıyor. Plan sekans, uzun sekanslar, ayrıntı çekimlerinin genelde olan ilişkisi, Bresson'da çok vardır bu ayrıntı çekimleriyle bir sürü şey anlatmak. Ayrıntı çekimlerini genel planlar kadar önemsemek en azından. O ikincisinde o duygu çok var. Yaklaşmak, uzaklaşmak. Plan sekansı sanki tek bir plan, yani tek bir plana bakıyormuşuz duygusunu birkaç planla birlikte yaratmak ikinci çizerde. Üçüncüde de böyle daha gene daha yeni makinelerin imkanları ile ilgili bir şeyler görüyorum ben. Dijital makinelerin yaklaşabilen, daha derine kadar gidebilen, ay yüzeyini çekebilen falan öyle bir şeyler. Seninkini onun için hep merak ediyorum. Bir plan sekans duygusu da var. Ama o plan sekans duygusu içinde mesela birincisinde hareketli, canlı bir olayı anlatmak için mutlaka bir hareket yaratmak istiyor resimsel alanın içinde. Ama mesela sen onları bir gizli olaylarıyla ilgili yaptığın karikatürlerde neredeyse bir kredin içine böyle Pac-Man ya da işte ne bileyim plastisin figürlerden yapılmış gibi ya da öyle figürler yerleştirerek aynı dramayı bir şekilde uyandırabiliyorsun. Hangisiyle daha ilişkilisin onu merak ettim. İkincisiyle daha yani akraba gibi buldum. Akrabalığım merak ediyorsunuz. Sen çok etkilendiğim tam çizgim stiliz olmaya başladığı zaman tanıştığın İkincisi çok etkilendiğim. Mesela sen orada tek bir kare, tek bir şey yap, tek bir alan yapıyorsun ama evet. Alan içinde görünmez bir takım sanki hatlar varmış, o çizgilerin üzerine yazıyor, çiziyormuşsun gibi bir şey yapıyorsun. Yani metinle aslında çizginin ilişkisi bütün yani çizgi romanda en aslında temel kurduğu şeyi o. Yani kurduğu oluşturmanızdaki şey o. Yani hareket noktası metin ve yani görseli nasıl bir yere gitsin. Şimdi bu üçüncü çizgileri açıklamakta zorlanmamızın nedeni de o aslında. Bir metinsel bir anlatım yok. Sadece görsellerin akışıyla bir şey anlıyoruz. O yüzden onu da aslında sadece efektlerle bir metin hani tipografik bir yaklaşım var aslında görselin içinde. Sen ikincisinden de bir şeyler sanki alıyorsun. Evet. İkincisi. Ama ikincisindeki kadar kurguyla oynamıyorsun diyeyim daha çok. Lansekans andıran bir şey yapıyorsun o aslında kendi içinde bir sürü şeye bölünmüş, bir ızgaraya bölünmüş vaziyette gibi. Yani, ve onun içine küçük hareketler, hareket aslında olmayan hareketler yapıyorsun ama bir arada okunduğunda onlar bir akış oluşturuyor. Yani edebi bir anlatım da var, devam eden, uzun birbirini izleyen sayfalar boyunca birbirini takip eden. O yüzden hani o tür farklı kurgulara ulaşma şey değil. Yani benimki genelde bir küçük bir alan ve orada başlayıp başı ve sonu olan ve yani aslında şeyde çözülebilecek, bir çırpıda böyle çözülen, bir sonraki hafta tamamen bambaşka bir şey geçirebilen bir konu olduğu için. Evet ama alanın içinde geleneksel bir kurgu varmış gibi görünmüyor ilk baktığında. Sanki bütün bir resimmiş gibi görünüyor. Ama olayları teker teker efendim. Başı sonu var gibi evet, değil bence onun gibi. İzlediğinde sonuç olarak bir akış olduğunu görüyorsun ama tek bir şey gibi de bakabilmem. Yani o kadar mükemmellikçi çalışmıyorum aslında. Yani kürsüye kadar baştan tasarlanmış, kurgulanmış, başında sonumuz böyle olmalı. Yani benimki aslında biraz daha şey oluyor. Mükemmellikçikten ziyade kullandığın alandan bahsediyorum. Kullandığın alanın içinde nasıl hareket ettiğinden bahsediyorum. Hareket o da değişiyor. Diye. Yani mesela başlangıçta... Şu dizi özellikle her şey olur dizisi. Evet. Yani sonu olanlar da var mesela. Olmayanlar yine dönüp dolaşıp kaybolabileceğiniz, sonunda bir yere varmayacağınız... Evet. Olanlar da olabiliyor. Vardığınız da oluyor. Ben aslında onu planlamıyorum baştan bir yere varıp varmasını. O biraz daha süreçli. İllaki varma anlamında söylemiyorum. Akış anlamında. Bir yere varma anlamında söylemiyorum. Mesela o parmaklılarda da mesela başka bir şey. Yani akışta da şöyle aslında. Yani o söz alabilir miyim? Çok özür diliyorum. Tabii. Siz çizer miyim? Evet. Geç kaldığım bir arasında. Yok. Türkçe dergisinde de size bir yapıyorum. Karikatür mü olsun? Karikatür çizer. Pengar dergisi. Pengar dergisi. Kaç yıl buradasınız? 8 yıldır. Lavanda falan bir şey mi unuttun mu? Yok, lavanda bir şey. Ben de başta bir şey unuttum. Özür diliyorum. Yok, ama yarın başında stafırlar. Yok, benim hatta var. Yok, hatta son bir gün. Bilmiyorum, yapmış kaldığım için. Yani, yapmış. Yapmak istedim. Şey aslında ya... Örnek sizden görecek miyiz? Nasıl? Örnek görecek miyiz şimdi? Var mı ya? Yani, masada gizli, orada. Kitabı... Hadi, hadi. Hocam uzaklar vardı şimdi. Evet, şey var. Ya şöyle aslında bu çizgi romanın bir tane yansıdı. Reconu vardı ya. Yok yok çok şükür. Tekrar özür diliyorum. Tavla sizde mi? Rica ederim. Nasıl? Tavla sizde mi? Kitap mı? Evet. Ya olmuş mu? Evet. Okuma sırası şey... yani çok belirgin değil benim kitap. Normalde bütün örneklerde okumanın belli bir sırası var. Yani o sıra içinde okumanız şartınız belli anlama ulaşmanız için ben öyle kural izlemiyorum çoğu zaman ama bazılarını da izliyorum. O yüzden izliyorum, izlemiyorum diye bir şey de söylemiyorum değil mi? O yüzden zor biraz. Ben biraz şeyle ilgili olduğunu da düşünüyorum. Yani sen her hafta işte pendüvendeki yarım sayfaya göre yani bir hafta içerisinde çizmek durumundasın. Yerinde sınırlı. Hani sen desen ki ben bu hafta 4 sayfalık ek olarak çıkmak istiyorum. Olacak bir şey mi bilmiyorum ama sen başka mecrada çalışsan mesela. Ama öyle bir şey de istemiyor galiba. Ama işte yani şimdi burada çok görkemli duruyor ama Chris Ware'in ilk çıkardığı dergiler 16 sayfa filandı Akne dergileri. Yani öyle bir şey format olarak da o formata çok benziyor. Öyle bir şey yapacak olsan nasıl yaparsın? Öyle bir şey istiyor musun? Onu düşünüyorum yani. Evet, benim yaptığım biraz şey aslında, yani dergi çizer gibi editörün altında sonuçta dergiye faydalı olmak için bir durum aslında. Yani bir gelenek var, mizah dergi geleneği ve bunun içinde bir boşluğu dolduran bir durum. Yani aslında çok şöyle nasıl anlatılır, yani Hürsel'in ya da işte diğer örnek çizerlerin olduğu gibi kendi nasıl anlatılır, yani tümüyle kendi özgün üretimleri, her şeylerini kendilerine karar verdikleri bir dört başı mamur bir üretim değil aslında baktığımız zaman. Bir kolektif bir şey, dergi. Bir sürü ayrı dünyanın bir arada yer aldığı. Yani bir şey çiziyorum ben ama hemen altında ne olacağını karışmayacağım. Başka bir köşe giriyor onun altında. Belki fotoğraf giriyor. Belki Egemen Bahçı'nın kafası giriyor. Yani bunlar ama senin yaptığın şey otonomisini koruyor bir şekilde. Evet, kendi içinde bir bütün ama var. Ama sen bunu sağlıyorsun. Sen buna dikkat et diyorsun diye. Ama yani bir total olarak ele alırsanız, yani bu sanatçıların konuştuğu, ele aldıkları gibi bir düzen benim elimde olan bir şey değil bu arada. Yani çünkü editör ben değilim aslında baktığım zaman. Bir şey, kolektif bir yapının parçası olarak. Ama bir kitap çıkardığında? O bir toplaması. Evet, kitap çıkardığında. Kitaplar ama albüm dinlenecek. Tamam. Şeyler ben aslında senin resimlerini de daha çok o... daha açılan anlattı. Yaptığın resimleri o tahta üzerine boyamalarını özellikle o şeyde göre çarkla dönen tamam, gerçekten hareket eden parçaların olduğu dört görüntüden oluşan yani on, orada daha müstakil. Evet. Hiç müstakil değil de öyle düşündüm. Nasıl değil? Ama oturdu. Hani mesela bağlı o şeyler var ya, kare kare kısa cümlelerle gündemi yazıyorsun. Kimdeyse kitap bir göstersin. O şeyler var ya. İşte şu soldaki sayfadaki gibi kısa kısa. Şu oldu, bu oldu, bunu dedi. Yani bazen ironi içeren, genellikle haberi veren ama toplandığında tuhaf böyle bir hani grafik sayfasına dönüşen bir şey bu. Evet ama ironi mesela ne bileyim sınıfta bilmem ne şey atlası olur ya, şey atlası. Onun gibi bir şey çizim. Çizgi yönteminden de çıkıyor biraz evet. İroni. Ama o sayfaları diyorum ben. O yazı sırf yazı sayfalar var. O kitapta yaptı. Sırf yazıdan oluşan. Aha, evet. Onlar mesela renkler de çıkmıyor ki ben. Yok. Yok işte. O, yani o ekler arttıkça bu daha çok sana ait işiyordur. Çünkü bütün bu çizerler kuşağının da ilk başladığı yer işte dergiler. Yani kendi çıkarttıkları dergilerdi. Ama dergiler olarak başlayıp sonra bence biraz da piyasanın da verdiği cesaretle bu işten para kazanılır belki gibisinden cesaretle. Yani, kıyaslayamıyoruz yani. Evet. Avrupa'da ya da Amerika'da hiç çizgi roman piyasası ya da Türkiye'de yok yani. Yani böyle bir cesaret göstermek de hakikaten herkesin harcı değil herhalde. Ben şimdiye kadar böyle bir cesaret gösteremediğimi söyleyebilirim yani kendim başına böyle ya şey. Ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. Çok merak ediyorum. Şimdi bu kadar yani niye grafik novel yok Türkiye'de? Bu kadar dergi çizerli var, çok güzel çizerler var dergilerde ama bunlar hiçbir grafik novel yapmıyor. Ya da yani benim tek gördüğüm grafik novel, güzel olan, Türkiye'de Masist Gül'ü, Kaldırım Destanı. Başka da bir şey yok yani. İşte onu mesela siz biliyorsunuz, belki burada kişi daha biliyor. Onu bilen kişi olduğunu söylüyor ama başka bir şeyler daha var, onları da bilen farklı 3-4 kişi var falan gibi bence. Mesela geçen sene şey çıktı işte, Dumankara, Yirmi'si Ankara bölgeleri, hani birçok yargın haksızlığı unutulabilirsiniz ama falan. Ha yani yok aslında var öyle bir çaba var ama yani bu tatmin edici, hani bu Chris Ware'den işte Daniel Clowes'tan aldığımız o müthiş hazzı alamıyoruz yani. Ama onlar işte sinema gibi düşünün. Hakikaten kendi yetiştirmiş büyük usta. Peki niye Türkiye'de yok? Var büyük ustalar kendine. Hayır var ama işte yani dergilerde var. Grafik novel anlamında yok yani. Grafik novel da bir yerde şey olmaması yani o fetiş haline gelmesi de benim için grafik novel. Bence yani ona inanıyor olması lazım o biçimi birinin, bir ustanın ve o biçimde işler üretiyor olması lazım. Başka türlü kendini ifade ediyor olabilirler falan. Bu yani bence bir hikaye çizgi sunumu oldu yani. Bir hikaye. Bir hikaye. Bir hikaye. Evet. Kimse onlar çok çok güzel. Kitap olarak nasıl çizgi hikaye götürüyor yani. Dışarıdan gelmiş bir şey olarak. Yani bizde hikaye eksik. Çizgi çok iyi çizer, çok var. Çok muazzam çizerler yani var. Yani bir arasanız bulursunuz. Suat Gölü'nün yaptığı işler mesela. Yani 20 yıl önce, 1990'da daha mesela Laman'da hiç bu tür hikayeler anlatılmazken bayağı çok ağır tecavüz öyküleri, böyle işte pavyona düşen kız hikayeleri falan, hani daha ağır roman falan daha sinemada çekilmeden, yani görsel olarak söylüyorum. Yani roman olarak edebi kültür çok daha ileri ama aslında çizgi romanda çok işte Laman'da ya da işte Lemanyak'ta çok herkesin okumadığı çeşitli küçük yayınlarda kaldığı için bilinmeyen ama çok böyle hazine dediğimiz şeyler de var. Yani metin eksik dediniz. Bir metin üretimi eksik. Yani bir konten üretimi yok. İlk başta o kısma geçilmesi gerekiyor. Bunu yapan da çok az. Yani bu noktada çizerlerin yazarlarla beraber çalışması gerekiyor demeyeceğim ama belki de bazı lazım. Örneğin mesela, yani örnek veriyoruz madem hepimiz. Mesela vakti zamanında rahmetli Metin Kaçan'la beraber Kemal Eratan bir çizgi roman yaptı. İstedikleri yere gidenler de. Çok kolay bulunması pek de ortalıkta yoktur. Mesela çok hani niş bir örnektir. Bir hani sosyal soruna odaklanan, işte tinerciler ve sokak hayatı üzerine odaklanan bir çizgi romanda çok dokunaklı bir şey. Ama mesela devamlı gelemedi, olamadı. Belki de bu yazarlarla çalışma eksikliğinden doğan bir şey. Otörlerin oluşması için ilk başta galiba yazar kısmına girmek lazım. Suat Gönlüler çok büyük bir istisna. Harika birisi. Ben çok beğeniyorum ama hani o noktaya gelene kadar da belki arayı doldurmak için yazarlarla beraber çalışmak gerekebilir. Ama yani Kemal Eratan kendi kendinin yazarıydı. Evet ama yani çizgi roman, uzun soluklu bir çizgi roman yaratabilecek kontenti şu ana kadar hani ihtiyaçlı adamla yarattı. Ama onlar uzun soluklu değil, parça parça oluşan çizgi hikayeler. Kemal Arakan'dan çok bayağı yazar bulur mesela. Yani elbette. Yani bu yazar ihtiyacı, yazar ayrı birisidir. Onunla birlikte çalışmak gerekir. İhtiyacını pek anlayamıyorum. Ben çizerlerin, ben ilgilendiğim çoğunu yazar da buluyorum zaten. Ayrıca seni de yazar. Elbette. Benim kastettiğim ama hani bu mizah dergilerinden bağımsız bir grafik novel denen şey yaratılması için bir metin üretimi bambaşka bir kaleme girebiliyor. Ben sizin kastınızı anlıyorum ama şöyle bir şey bence işlemeyebilir. Dışarıdan iyi bir yazar transfer edelim, iyi bir çizerle bir araya gelsin. Bence bu değil. Ama bizim çizerlerimiz eskiden şöyle düşünürdüm, şimdi daha az düşünüyorum. Bu bildiğimiz Penguin, uykusuz, en eski gırgır formatına alışık oldukları için bir bizim hikaye edebiyatı hikaye dediğimiz formatın da çizgi roman gibi bir karşılığı olabileceğine çok kafa yormuyorlar. Belki de ona çok zaman ayırmıyorlar. O yüzden de bu biçim çok gelişmedi. Eskiden çok daha ağır bir semptom vardı. Hadi biz çizgi roman dergisi çıkaralım diye çok çabuk batan bazı projeler oldu. Onların hepsinin derdi, onun hepsi heavy metal diye bir dergi vardı eskiden. Heavy metal müziğiyle ilgisiyor. Sadece görkemli illüstrasyonlar tanımak. Onlar onu yaparlarsa olacağını düşünüyorlardı ama o çok özel bir dergiydi. Kendi alanına ait bir dergiydi. Çizgisi çok kuvvetli ama hikayeleri çıktı. Böyle dergiler çıkardılar, o yürümedi. Ama artık işte Suat Gönülay belki bir istisna ama başka örnekler de var, iyi örnekler i̇stisna de var. İstisna da değil aslında. Değil, başka bir örnek. Benim aklıma o geldiği için söyledim. Sanki çizim, çizen çocuğun ismi. Ersin Karabulut. Ersin Karabulut geçen sene derginin içinde geçen bir hikaye çizdi. Adı neydi? Amatör. Çok güzel. Çok güzel bir hikaye. O mesela işte çizgi romandır. Basıldığının haftasında aldım. O kadar iyi bir hikayeydi. Ama işte Galip Tekin niştir. Hikayeleri. Evet. Her hikaye aşağı şey gibidir. Korku dergisini sevip almak gibidir. Büyük saygıyla ama ayırarak. mesela örnek aklıma gelen şu Daniel Clowes'un yazdığı gibi. İnsanların günlük hayatında olup bitenleri geniş geniş, rahat rahat, acele etmeden ama hakkını vere vere, yani Chris Ware gibi aşırılıklara da gitmeden anlatabilen, bu rahatlığı taşıyan bir hikayecilik az bizde. İşte şey onu amatör de o çok var. Çok güçlü. Ben bir şey sordum. Şimdi buna bakınca biraz aklıma geldi aslında. Hani biz sonuçta bir 90 yıl önce tamamen dili değiştirdiğimiz bir şey yaptık. Hani Arapça kullanıyorduk orada, Osmanlıca, Arapça. Sonra işte Latin Arapçasına geçtik. Burada yani bir şeyin oluşmamasında bugün diyor. Çünkü burada okuyamaya baktığımızda şeyleri kullanıyor. Yani dili kullanıyor. Ben buradan da şeyi düşündüm. Sultan Abdülaziz'in bir tane sergisi açıldı geçenlerde. Çizimleri var Sultan Abdülaziz'in ve çok iyi bir ressam kendisi. Çizimlerin eskizlerini de yayınladılar. Eskizlerde çizdiği şeylerde mesela atlar koşuyor, atların elinde kılıçlar var. Kılıçların ucu Arapça harfler. Aslında eskizleri harfleri kullanarak yapıyor. daha sonra resmini çizdiğinde hyper oradan kalkıyor. Ama eskisi gördüğümüz anlıyoruz ki dilin de inanılmaz çekirdeğin içinde oldu. Şimdi biz 90 yıl önce her şeyi sil baştan yaptık. Sonra yeni bir alfabeye geçtik. Bizim o yüzden kendimize özgü ve hani bir Türk stili diyebileceğimiz bir şey oluşabildi mi? Yoksa tamamen Batı'nın hani hep örnekleri oradan aldığını söylüyorum. Hani Batı'dan öykündüğümüz bir şeyler mi yapmaya çalışıyoruz? Ben çok iyi takip etmediğim için soruyorum hani bunu. Böyle bizim de Türk bu Avrupa'ya örnek olabilecek, hani onları daha bu Türk çizimde diyebileceği bir şey yaratabildik mi? Bunca zaman içinde. Yoksa yani, bu kopukluk burada etkili oluyor mu? Romanla izlenen düşünüyorsun bilmiyorum. Yani çoğu şeyi okuyamamaktan ben rahatsızım hani. O, ama burada çok hoş bir şey var. Japon aynı zamanda her şeyi devam ettiriyor. Arap çiziminde bu devam ettiriyor. Yani tipografik niteliğin kaybolmuş olması büyük bir eksik aslında tabii ama yani doğrudan etkili olduğunu çok düşünmüyorum bir açıdan. Bir de şey geldi aklıma hani harf devrimi olduğu zamanki karikatüristlerin çizgileri veya hakikaten yani çok da çok iyi çizgisi olan çizgilerler vardı o dönemde. Yani Ramiz Gülçeyi falan düşünüyorum ve bayağı harf devrimini çok ateşli destekleyen karikatürleri var. Yani çünkü karikatür kendisi çok güzel bir karikatür çiziyor ve bu Arapçayı bayağı ne o harfleri ne bileyim ya o zaman onlara sormak lazım. Yani. Ya bir de dil derken neyi kastediyoruz? Sentaksı kastediyorsak şunun içinde müthiş bir sentaktik ilerleme var. Ben burada bir graphic novel demeyeyim ama küçük bir yani karelerle yapabileceğim bir hikayenin tamamını burada görüyorum. Ötekilerde de hikayeyi ilerletme sisteminin bakımından özellikle bu her şey olur dizisinde. Kim zaman o Gülliver örneğinde falan ya da haritalarda olduğu gibi başka grafik örneklere referanslar yapar ya da şunda olduğu gibi işte bilmem ne atlası falan öyle bir şeyler yapıyorsun ama şeyin içinde dilden benim anladığım görsel bir şey de bu. Bir sentaks var, bir cümle dizimi var. O cümle dizimi kendi içinde son derece de güzel işliyor şeyi de karenin içinde. Onun için o kareden daha fazlasına da gerek duymuyorum şahsen. dilden benim anladığım biraz bu. Yoksa harfler, yeni harfler, eski harfler gibi bir şey değil bana kalırsa. Bu bakımdan da hikaye şeyini pek anlayamıyorum. Hikayelemeden bahsetmek daha önemli. Hikaye değil, hikayeleme. Evet, hikayeleme. Teknik olursa yani şurada bence tabii, bir hikayeleme yok, var. Ben Cem'i her zaman çok olumlu. Ben Cem'i her zaman canım yoksa. Şu kitap on binlerce satmıyorsa. Ayrıca ben seni Facebook'tan keşfettim. Facebook'tan biliyorum. Ve çok son derece de beğendim. Çünkü bu karenin içinde ya da dikdörtgendeyiz. Yani minik bir hikaye var ama yani karelerle ilerlemiyor. Bildiğimiz herhangi bir çizgi roman konvansiyonuna başvurarak ilerlemiyor. Vesaire. Mesela dilden benim anladığım böyle sentaktik bir yapı daha çok değilse. Hikayeleme ise o ayrı hikayeleme burada basbayağı var. Hikaye ise olaysa olay da var. Son derece güncel olayları ne bileyim o Filistin şeyinden daha etkileyici biçimde de anlatan bazı şeyler de var. Orada geziyle ilgili bir şeyler demin bakarken gördüm ya da Tayyip'in maceraları gibi bir şeyler çizgi. Gayet işliyor onlar. Söz konusu olan hikayeleme galiba. Hikayeden çok. Ama işte o görselleştirme hikayelemenin yani şey bir şeyi evet, ne derler? İyi bir hikayeci görselleştirir de aynı zamanda zaten. Yani Raymond Carver'ı hatırlatıyor bana bazı kareleri mesela. Aynı son derece durağan bir anlatımda hikayeleştiriyor. O zaman yeni bir biçimde hikayeleştiriyor. Hikaye muhteva içerikten ziyade hikayelemeden bahsediyor. Gerekiyor. O da iyi bir hikayeci nasıl aynı zamanda bize görsel biçimde de gösterirse anlattığı şeyi, o da görselleştirerek yaptığı şeyi aynı zamanda hikayeleştiriyor bana kalırsa. Dilden de anladığım böyle bir şey benim. Şey demeye çalıştım, bilimden falan gelen bir takım böyle istatistikli çizimler falan bir şeyleri hikayeleştirmek gibi bir yaklaşımı var çoğu zaman. Zaman içerisinde işte 1920'ler, 30'lar. Aha, evet. Ama mesela orada da başka bir şey kullanıyor. Mesela atlas bir şey, okullarda bir şey öğretmek için atlaslar var. Böyle bir şey kullanıyor, değil mi? Yani o yaklaşımlar aslında şu an popüler olan bir dal aslında. Yani grafik tasarımda, Cem'de grafik temelli. Ve genelde tamamen istatistiki bilginin böyle numaraların görselleşmiş halidir onlar. Böyle soğuk. Ama bu yeni bir şey değil, çok eskiden beri belki yapılan bir şey değil mi? Demin de Monopoly'i andıran bir şey vardı mesela, Monopoly oyununu andıran bir şey var. Çeşitli oyunlarda ya da anlatımlarda, bunlar resmi okullar olabilir, devlet daireleri olabilir, faydalanan Kızılay şeyleri vardır. Yani nasıl verem olunur, tüküren adam, tüküren adamın tükürüğü üzerine yapışan adam, bilmem falan, eski Kızılay şeyleri vardır. Mesela onlarda da bir anlatım var. Sonra bir konvansiyon sonuçta, grafik bir konvansiyon değil mi? Onları tekrar canlandırıp bir şekilde yeni bir anlamla dolduruyoruz. Yani gibi anlatım, düşünüyorum. Anlatım bir şey için de yapılandan görsel hikaye anlatma yöntemlerini şeylerini değiştiriyorum aslında sadece. Öznelerini evet. Yani öyle bir trik olarak. Evet. Nasıl bir toplum? Başka sorularınız şey merak yani toparlayayım. Başka da senin ben figürlerine de biraz ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani küçük hamurdan yapılmış adam, ne bileyim ilk çıkan bilgisayar oyunlarındaki adamın adı neydi, o tarz bir şeyler falan. Çok fazla hareket etmiyorlar, küçük şey gibiler, yani ne bileyim tam da o oyunları falan da bilmediğim şey. Kıpırtısızlar, küçük şey kareleri gibiler, yani internette bulabileceğim bir şey. Evet. Kunt galiba değil mi? Efendim? Bir kelime var. Kunt diye bir şey. Kunt. Kunt mu? Evet. Ama bir taraftan da çok onların nasıl birbirleriyle ya da öbür çizgilerle ilişki içine kıpırdatıyorsun onu merak ediyordum. Kendileri kıpırtısızlar ama bütün öteki çizdiğin şeylerle soktuğun ilişki mesela burada son derece bariz olarak görünüyor. Yani tam böyle açıklayabileceğini düşünüyorum ama şöyle bir belki üretim şansı nasıl işlediğiyle ilgili bir fikir verir belki. Yani çok parçalı çalışıyorum. Bir sürü farklı yani tek bir bütün olarak değil de bütün parçaları ayrı ayrı birleştirirken çok müdahale ediyorum sonra. Yani onun yani bir grafiğe bir iş tasarlarken bütün görsel elemanları, işte başlığı, görselleri, küçük metinleri nasıl bir araya getirirken oynayarak bir sürü farklı çeşitlemeler yapıyor yol üzerinde bir kitap yapıyorsa onun gibi yerleşimleriyle ilgili o zaman şey oluyor. Yani yerleştirme diye yerleştirme. O bilgisayarda olan bir işlem onun belki bir teknik olarak bir minyatür havası da bakmaz. Sinirden bir şey özellikle şu hareket dizenleri gösterdiğim için de bu onlardan değil mi? Bu falan var da yani çok artık şeyin bağlamının dışında. Yok canım burada çıkıyoruz bağlamının dışında. Çıkalım canım. Kazık birbirimizi bulmuş mu? Yani evet. Vimeo yani. Çıkabiliyor muyuz bağlamının dışında? Çıkmıyoruz. Bizim kağıt olur. Heyheyler. Abi Lego dünyası da var. Lego estetiği bir şey. Denebilir mi bilmiyorum. Yani parçaları birbirinden ayrı halinde. Ayrı bu tekrar birleş. Çok eski bir oyuncak bu. Çok eski bir oyun biçimi yani. Yani bu şeyi kıpırdatarak manzarayı değiştirmek altındaki şeyle. Viewmaster falan da seviyor olmaz. Sinemaya yakın evet. Bu tür oyuncaklar var çok. Bu ön sinema şeyler. Bu şeyler var. Evet. Viewmaster'lar. Manzara değişir. Bunu biraz daha geliştirdim. Yani o Viewmaster'dan çok daha önce asıl ilk animasyon örneği. Bundan falan da oturma makineler var. Evet, bundan daha sonra Viewmaster. Bu en eski yöntemlerden biri. Bitti mi? Bundan üretti, bu bir tane mi oluyor? Evet, bir tane. Nasıl? Bunu nasıl üretiyorsun? Evet, bunu bir tane boyuyor mu? Tabii. Bir tane. Malzeme mi? Karsan herhalde. Ya bunlardan 3-4 tane yaptım böyle bir... Yaklaşık 4 yıllık böyle bir süreçte. Şey değiller yani, çok üretilen şeyler gibi tek bir resim gibi yani. Ama bunun ana herhalde kök örneğini bir şeyde gördüm. Tebrik kartları falan gibi şeyler. Evet, daha çok kağıt üzerine yazmışım ya da kağıtla yazılan. Aylar geçer, yıl yukarıdan yıl geçer, aşağıdan aylar geçer falan. Muhtemelen öyle bir ana örnek gördüm. Oradan hareket ediyor. Evet, ilk gördüğüm örnek şeydi. NATO, Türkiye NATO'ya üye olduğu zaman işte dünyada NATO'ya üye ülkeler, evet, uluslarını falan gösteren önce böyle bir şey. Yani bu üreten benim şey hala bu işi yapıyorlar yani. Almanya'da hala bunu üreten böyle bir patron. Neydi onların? Ali bütün şeyi seyredin. Ha? Seyredin hiç demiyor, o yüzden şey yapıyor. Karışık oluyor. Mekli. Yani her türlü bunu üret, bu işi yapıyorlar. Mekli. Mekli. Evet, evet. Tıp tutuyoruz. Bunları da bir şey. Ölçmek için bir şeyde değişiyor şimdi. Her değerimler değişiyor. Cem, bir de seni böyle bir bağlamda yakalamışken şeyi soracağım. Senin güncel sanatla ilişkin nasıl? Oradan besleniyor musun ya da takip ediyor musun? Güncel sanatla ne? Sanat kurumlarında, sanatçı mekanlarında, yani bunlar sana bir şey ifade ediyor mu? IMC 5533, işte SALT, bu kurumlara gidiyor musun? Güncel sanatçı takip ediyor musun? Gidiyorum. Yani ilgileniyorum. Yani bir de yani işte ben de alt işte 2,5 tane sergi açtım ve biraz şey hissediyorum. Yani sorumlu da hissediyorum takip etmek dediğim. Ya merak ediyorum zaten. Başından beri sanatçıyım çok diyemiyorum ama çok böyle kaliteli ama yani zaten birazcık etkilenmiş içimim böyle farklı alanlardan beklenip onu başka yere taşımak üzerine yani işte bir yani karikatürle ilgili bir ilham karikatürden çok mesela böyle bir ne bileyim işte arterde bir sergide şey alabiliyorum oradan ya da işte karikatür içinde ya da işte sanat yapacaksam da bir şey dışında bir sanat dışında bir disiplinden bir şey bir besleyici olabiliyor yani o disiplinler arasında değişkenlik her zaman şey. Mesela ne yaptın? Bahanenin de böyle bir yani böyle bir o disiplinler ne mesela? Sanat dışı disiplinler hangileri? Neler olabiliyor? Sanat dışı derken hani yani güncel sanat deyince işte o yüzden dedim güncel sanat derken diye yani sanki böyle kendi güncel sanat deyince belli türler var ve onlar sadece güncel sanat çünkü. Hayır. Mesela güncel sanat da işte ne bileyim desen çizmek güncel sanat değil gibi yani öyle değil aslında. Öyle mi söylüyor? Altını taşıyor. Yani öyle abi öyle bir öyle aldım ya. Kim diyormuş gelsin de. Valla çok mu? Ben de duruyor kötü. Michael Byers diye bir sanatçı var, onu biliyor musun? Mesela o sanat bağlamında üreten ve tam da Ali'nin başta ve bu seriyi yapma nedeni olarak söylediği bu güncel sanatımın çok daha geniş bir dolaşıma girmemesi derdini onu dert eden ve bu çizgi roman, grafik novel formatını tercih eden bir sanatçı. Onu da Google'layabiliriz. Michael Byers. İşte bana şey geliyor bu tür böyle yani güncel sanat dediğiniz zaman bir şey canlanıyor karşısında. Onlar böyle ayırmak çok doğru gelmiyor yani güncel sanat. Yani çünkü çok çok fazla yargı var güncel sanat ya da çağdaş sanat, contemporary dediğiniz zaman bu önemli bir önyargı var. Sen bunları yapma, ezilmiş mi istedin? Hayır ama izleyicisiz mümkün değil bence yaptığınız işi. Oluşturması ve izleyicinin çok büyük bir kısmının belli bir fikir var kafasında yerleşik ve onu yani yanlış belki önemli bir şey ama onu... Kurumların genel izleyici için itici bir genel izleyici de ne demekse ama bir itici değil olduğunu ve oradaki yüklü sergilerin ben hani sergi izlerken falan çok başıma gelen bir şey anlamıyoruz. Okuma böyle bir tepki insanlardan duymuyormuşuz. Ben çok duyuyorum. Senin de bahsettiğin şeyde de mesela onu hissediyorum. Kurum, yani, kurum değil ama o bir yaklaşım. Kurum yani de. İletişim aslında. Evet, kurumla ilgili yani gayet tuttuğu şey sergiyi gezdirmek, açıklayarak falan böyle şeyler buna göre demek böyle bir ihtiyaç var. Ama yani ben birincisi güncel sanatta nerede bu kimse çok fazla ciddiye almamalı. Her şeyin tabii, evet. Her şeyin kapsayıcı bir çerçevesi olmalı. Yani tuhafiyet denen bir yerde tuhafiyetlerini biliyoruz ama tuhafiyeci dükkanını ne satacağını, tuhafiyeci karar verir. O çok kapsayıcı bir şey değil. Bir de şimdi hafiften yeni bir trend de var. Güncel sanatçılar kendilerine güncel sanat dememeye başladılar. Yeni yeni bir şeyler buluyorlar. Bir de eğer bir şey söz konusuysa doğrudan seni düşünerek söylemiyorum bunu ama izleyicisi artmakta olmasına rağmen güncel sanat karikatürün izleyicisini kıskansa çok iyi olur. Nasıl? Evet. Kıskansa. Kıskansa. Tabii. Karikatürün haftalık, izleyicisin değil, üreticisin der. Haftalık çok geniş bir çevreye çok ayrı dillerle hitap edebilen bir sürü dergi var. Bu bence özenerek, imrenerek bakılması gereken ve ya biz de bu tür formatlarda ne yapabiliriz diye düşünmemiz gereken şey tabii ki alanlar ayrı değil. İkincisi senin yaptığın şeyi veya herhangi bir karikatüristin yaptığı şeyi eğer yani bu sene yapılıyorsa güncel sanattır. Bunun bir ayrımı yok. Ha yani ben evet, böyle bir söyleyeyim. Güncel sanat böyle bir şey ifade etmiyor. Etmiyor. Tek başına. Böyle bir kurumsal ayrım. Ya bu sektör gibi ya. Yani. Güncel sanat dışında iyi bir mutlaka. Çünkü modern sanat denen şey de moderne karşılık gelmiyor. Nişantaşı'ndaki bir takım yerleşik galerilerin kendi arasında kurduğu para ağına karşılık geliyor yani. Çok kabaca anlatıyorum ama 80'lere kadar bu batıda da var. Hani bu işte Gram'ın yaptıkları, işte ne bileyim Spiegelman'ın yaptıkları doğrudan galeride sunulabilir sanat olarak görülmüyor. Ama ondan sonra o çözülüyor. Çünkü biz aşağı yukarı her şeyi galeriye nasıl sokarız gibi başka bir sanatsal diyelim veya bir duygusal bakış geçmeye başlıyor. Ama bunda bir yanlışlık yok. Yok yok. Ben de o kafadayım aslında. Yani o algıyı genişletmek yani sanat dediğimiz şey yani hepsi sanat aslında. Yani bence de her şey sanat ama o başka bir bakışta. Bir de bu geçişliklerin olmaması çok sakıncalı. Çok yani iki taraf için de çok öldürücü. Ayrıca o geçişlikler kendileri dayatıyorlar zaten. İster beğen, ister beğenme. Bir müddet sonra yani kabul etmek zorunda kalır. Her edebiyatın mesela hani bu bağlantısının olması, sinemanın bu bağlantısının olması bunlar hep kötüdür, iyi bir şey değildir yani. Yani bu alanların kendi içinde kapanması ve arada görüşme olmaması hep kötüdür. Kaldı ki hepsi arasında da var bu bağlantı. Peki, estetik görüşme o kadar çok yok yani. Sanki eskiden daha çokmuş gibi bir hissiyat kapılıyor bana yani. Hayır, masalarda oturan insanlar yani siz bu böyle şey çevreler, cemaatleşme inanmıyor ama bunları bir düşünün. Ya ama ikinci adam da yani bir plan sekans problemi tartışması görsel olarak onun kafasına inmemiş olsa ayrıntı çekimi vesaire gibi bir şey görsel olarak bir şekilde belki akli olarak problematiği değil ama görsel olarak onun kafasında problemleştirmiş ve resme dökmüş. Ben daha bireysel ilişkiler ve karşılaşmalardan bahsediyorum. Yani hani ben de daha genel gözünde evet, kalan daha şeyler üzerine konuşmalardan bahsediyorum. Mesela aynı şeyi o evle ilgili anlattığı hikayede George Perec'in Hayat Kullanma Kılavuzu'nun bir versiyonu. Bütün o görsel sistemi, kurduğu görsel sistem bütün modern sinemanın işte Antonioni vesaire Jarmusch'a kadar getirebilirsin. Öyle bir estetik sonuçta o ikincisinin sunduğu şey. Onu sen ben şey diyecektim, madem bu güncel sanat bağlamında biz bir çizim mevzusunu düşünüyoruz, çizim romancılığı düşünüyoruz. Yani galerilere bu taşınır mı? Ya da galeri dışarı taşınır mı bu bağlamda? Bugün Roy Lichtenstein'ın bir çizimini bulsak ve uzun bir hikaye olarak bulsak mı? Mesela diyorum, misal veriyorum. Bunun basılıp yayınlanması mı lazım yoksa galeriye koyulup izlenmesi mi lazım? Bunlar o kadar basit sorular değil. O kadar çok, yani özet soruyorsun ama o kadar çok sorun var ki dediğin şey bir sorun değil aslında. İyi çözülmesi gereken o kadar çok mesele var ki. Yani galeri bir mecra olarak bambaşka bir şeydir. Nitekim Lichtenstein de çizgi romancı değil. O mecranın ifade edildiği. Galeri için çiziyor. Evet, o, yani, o galeride veya müzede derken. Evet, yani, olan hazır çizgi romanı. Galiba bulundu. Ve reklamda. Lichtenstein çizgi romanı mı bulundu? Yok ya. Yani, çizgi romanları alıntı yapıyor. Yani başkaları başkalarının çizgileri. Ya biz onu hızlı konuşmak için öğreniyoruz. Hı. Ama iyi incelediğimizde görüyoruz ki reklamlardan, işte ne bileyim bikini reklamlarından, evet bazı gazete striplerine kadar, ki her gazete stripi her diğer çizgi romanla karikatürle aynı değil, büyük bir adaptasyon süreci var. Orada da herhalde hepsi onun gibi düşünemiyor ki Lichtenstein, Lichtenstein olmuş. Orada bir fark var çünkü onu ona geçiriyor. Warhol taklitlerinin ne kadar kötü olabildiğini düşünün. Demek ki bir fark var değil mi? Bize çok kolay görünüyor. Zaten bir özelliği de o, çok kolay görünüyor. Ama o mecra için üretilmiş bir şey. Bu şu demek değil. Karikatüristlerin işleri galeride sergilenemez, müzede sergilenemez demek değil. Ama o sürecin her aşamasını, o geçişteki her problemi diyelim, olumsuz anlamda değil ama her problemi iyi çözerek. Yoksa işte Cem sen evdeki eskizleri topla, biz de bunu koyalım. Bu ideal çözüm değil. Şey konumdan geliyor, yani galeri seyirlik bir resim izleme, yani seyirlik bir nesne olarak bunu bakıyoruz resmen. O da yani Lichtenstein diyorsak o bir romanı, bir anlatımın tekniklerini alıp seyirlik bir hale getiriyor. Mesela o aslında yani. Ama bugün hani güncel sanat deyince aslında yani seyirlik olmayan aslında başka işlevleri de olabilen ya da işte düşüncelerle ilgili olan, kavramlarla da ilgili olan. İlgili de değil, ben Lichtenstein'in demode olduğunu düşünmüyorum. Demode olduğunu ha yani o tarzın artık geride kaldığını düşünmüyorum. Öyle bir şey yapılabilir. Sadece seyirlik hale getirdiğini düşünmüyorum. Yani bir stil içerisinde sunmak o sadece o değil. Karikatür insanın, yani en çok basit bir şey, insanın ayağına giden bir şey. Yani her ne kadar para verse de yüz binlerce basıyorsunuz ve ayağına gönderiyorsunuz onu. Ama güncel sanat şeyi önermiyor yani, çabuk tüketilmemeyi öneriyor. Yani düşündürmeyi, karşısına geçip baktırmayı, karikatürde keyif alıyorsun, bitiriyorsun. Büyük bir kolaylık. Yani güncel sanatı öyle yapmak, kıskandırmaya da hiç gerek yok. Yani Cem karikatürleri asıp galeriye bassa, şey, o da çok. Ama insanlar ona gidecek bu sefer. Hayır, o bir tüketme biçimi sadece. Yani şey bir tartışma, ıssal bir tartışma bence. Burada bir de bir sürü evindeki grafik romanları evin misafir gelince dolaba kilitleyen insan olduğunu düşündüğüm için. Dolayısıyla demek ki o kadar da çok kolay tüketilen bir şey değil. Yani orada bir sürü mesele var. Tek bir mesele yok. Güncel sanatta sık sık şu lafı işitiyor. Bazen haklı olarak işitiyor. Hani bu 1,5 ay bir yerde durmayı hak eden bir iş mi değil. O da onun zorluğu yani. Çok mesele var. Güncel sanat denen kasın içerisinde çok farklı tarzlar olduğu için hepsi hakkında böyle bir seferde konuşmak da mümkün değil. Evet. Tartışmalardaki yani aslında başta söylediğim şeyin anlatayım herhalde ama tartışmalar veya bulunduğumuz yerde bahanede güzel olan şey bence bunlardan bir tanesiydi. Çok farklı disiplinlerle insanların bir şekilde buraya gelip farklı farklı şeyler, farklı karşılaşmalara imkan tanımasıydı. Onun dışında sinemacıların etkinliğine şu anda yani hala böyle edebiyat severler ve edebiyatla yeri ilgilenenler ve yapmaya çalışanlar edebiyatçıların ilgilenip etkinliğine fotoğrafçılar, fotoğrafçıların etkinliğine böyle gittiği, böyle kutulaşmaya başladığınız bir dönemde tamamen herhalde şu sıralar çıkmaya başlayacağız bundan. Bir böyle bir ümit bir dönemdeyim ben. Genel ama bu böyle bir son bakıyorum. Geçmiş 10 senede çok ümitini önemli bir kırmak kadar önemli değil, tam tersini yapmak. Yani böyle oluyor ve böyle olacak duygusuna kapılmak bir şey mi bence? İşte tersini yapmak. Tersini yapmak. Şu an çok tam tersi yani. Bunların yan yana gelmesi falan. Burada bence sadece üreticiler olarak değil, izleyici olarak da kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Çünkü etkinliklere gittiğimizde ya da izlediğimizde biz oraya ne olarak gidiyoruz ya orada ne çapraz okumaları yapıyoruz ya da yapmıyoruz da sormak lazım. Çünkü hepimiz bir sürü şeyden etkileniyoruz, o yükle gidiyoruz ama o yükle sonra basitleştirip tek bir okuma yerine gidiyoruz. Yoksa o çapraz okumaları zaten karşılaşmalar sırasında yapmamız mutlu olur. Çapraz okumaya ne kadar niyetliyiz, ne kadar hevesliyiz o da yani o üreticileri eleştirirken izleyici olarak kendimizin de nedenine getirdiğimizi... Tabiat olarak buna yatkın olmayan bir seyirci cinsi de vardır herhalde. Ya o alışkanlıklarla ilgili bence. Yani benim düşündürdü şu hakikaten. Yani seyirlik dememin de ne oldu? Yani galeri dediği şey gidip çeşitli sanat eserlerine seyirlik anlamda bakmak gibi bir alışkanlık var. Yani onu izlemek uzunsun. Mesela yani orada öyle bir durum var. Yani oraya ne koyarsanız koyun. Oraya giden insanın alışkanlığı onu izlemek üzerine. Yani. Belki deneyim diyebiliriz. Yani çünkü birden çok duyu ya da hitap ettiği ve bilmiyorum o yani evet yani onu amaçlıyor evet sadece izlememesini başka deneyim başka duygularını da hitap etmeyi ama genel alışkanlık bence o anlamda yani galeri denilen şey zaten hani bakmak anlamında yani o öyle bir şey çağrıştırıyor bilim için bir yer bir şey bakmak yani oraya ne koyarsın koyun başka alanlardan başka disiplinlerden oraya taşıyacağınız her şey orada bir bakılacak bir nesne haline geliyor alışkanlık olarak en azından izleyici şekilde şartlanıyor. Bir sene yaptığın bir şey dergide bakılmanın farkına bakılmasının yani bakılmasının farkı nerede? Okunuyor onu çünkü bak okunuyor. Dergi okuyorsunuz. Yani ben sizin okurunum. Televizyonda bir iş yapıyorsanız izleyicinin, dinleyicinin dergi. Bu bizim okurlarımız var. Okuma işi aslında. Edebiyata o anlamda belki daha yakın. Dergi denen şey. Yani o dergiye dergi okunur yani. Okudun mu? Dergi yazılır. Dergi falan filan. Yani galeri galeri ya izleyicisi şey var mekanı, zaten. Ya da sanat mekanının izleyicisi var. Ya bu yaptıkların galeriye aslında büyük format okununca kendini düşünüyorsun. Hayır ama onu algılama alışkanlığı yani izlemeye yönelik başka bir deniyor. Yani o çok psikolojik bir şey. Bir yanda değişebilecek bir şey değil o bence kolay kolay. Yani oradan kapısını, kapısını atan biri bir sosyal bir ilişkinin içine giriyor orada. Yani başka bir şey değil o. Yani dergi okumak başka bir şey. Ya o bence medium izlemesi için de onlar çok işin karakterini şey yapan, ele veren durumlar. Yani biz onu değiştirmemiz çok zor. Psikolojik olarak o şartlanmaya giriyor. Galeri izleni biraz büyük, fazla önemsemekten dolayı varılan bir korku gibi de geliyor herhalde. Çok farklı deneyimlere de farklı. Çok farklı deneyimlere de gidiyor. Mesela benim deneyimde bu kokçamız yuvarlak bir oda içerisine asıldı. Robert Crumb mı? Daha iyi biliyorsunuz. Robert Crumb'ın işi ve mesela daire ot şeklinde bir oda. Burada giriş var, burada çıkış var. Ortada kocaman yine geniş bir kolon vardı ve kolonla da devam ediyor. Şimdi o hani çizgiselliği zaten bir sürü örnek var. Crumb'da oradaki yürüyerek bir şey deneyimlemek, 3 adım atmak, 3 adım hızlı atmak, yavaş atmak, görsel mi? O benim için mesela çok fazla şey ifade etti. Hani o çapraz okuma diyorsun, bir sonraki galeride hepimiz olmamasından ziyade mekanda yürüyerek evet, grafik olarak ortaya çıkmış bir şey deneyimlemek bana fazla farklı bir okuma veriyor. Mesela şey aklıma geldi, yine Biennale üzerinden düşünüyorum. Sarnat Banerje diye bir sanatçı var. Kendisi de sanatçı ve grafik tasarımcısı ve grafik ne olduğunu söylüyor. Farklı böyle 2-3 tane sıfat içmiş kendisine. Sarnat Banerje, Hindistan'dan birisi. Mesela o yaptığı zaman, Biennale katıldığı zaman Biennale ekibi ona yerel bir gazetede minik bir köşe ayarlıyor. Minik köşeye sanki oraya müdahale ediyormuş gibi. Yani sonuçta üreticinin de nasıl farklı deneyimler istediğine de giden bir soru bence. Çünkü işte Robert Crumb diyor ki mesela hani galeride, yani küratör de düşünüyorlar. Neyse bilmiyorum da oradaki ilişkiyi. Galeri içerisinde dağılırsa bu nasıl bir farklı deneyim olabilir? Sayat Berenci de diyor ki hayır efendim ben daha çok hani basılı medya üzerinden gideceğim, basılı mecrayı kullanmak istiyorum ve müdahale edeceğim. Yani o bence birbirinden üstün ya da birbirinin yetine geçmesinden ziyade farklı taraflara gittiği noktada, farklı mekanla mesela ilişkiye geçtiği zaman evet, gidebilirse çok daha güçlü. Mesela Rumen bir sanatçı var, grafiti, grafik yani çizgi roman bir tarzı kabul eder misin etmez mi bilmiyorum ama Dan, neydi adamı? Tarzı. Bütün mekanı grafitilerle dolduruyor. Tarzı. Evet. Mesela ben onu İzlanda'da bir sergisini seyrettim. Sonra da burada sergisini seyrettim. Depoda. İki ayrı mekanda da iki ayrı şekilde çalışıyordu. Rumen adı neydi? Dan Tarzı. Bir de mesela Mama'da da bir işi vardı. Mama'da böyle en alt denilen yerde kaç metre duruyoruz? 50 metrelik bir duvarın hepsini yaptı. Yani asla imkan yok bu karakterini görmeye. Öyle bir mekanda nasıl bakıyoruz grafik çizimine? Çok, mekan çok farklı değiştiriyor okumasını. Yani beni çok heyecanlandırıyor. Mekanı yargılamak da olabiliyor o aynı zamanda. Aynen. Mekanı yorumlamak. Bir şey çok farklı yani. Bir grafik çizimine zaten doğal olarak kamusallık bile ve duvarlarla, mekanla bir ilişkimiz var baştan itibaren o şekilde, bir alışkanlığımız o şekilde. Yani çizer, yani işte grafik novelist, karikatür, neyse yani o insanlar çok kapanarak kendi kendilerine çalışan ve yani böyle şey yalnız üreten ve açık, tutumu açık olarak iş yapmayan insanlar. Gelenek olarak söylüyorum, her zaman böyle orada da hani bir şey var, yani yakın gibi görünüyor aslında grafik dil olarak, grafikçinin, sokak sanatçısının ya da şey, çizgi öykücünün işleri ama aslında üretim süreci bir şey olarak hani bir de şey soracağım, internet takip etmediğim ve bilmediğim için soruyorum. İnternet mecra olarak kullanmayı seçen çizgi romancılar ve onun nasıl dönüştürdüğü çizgi romanı, onların bu mecraya, çünkü neticede erişim ve okuma, demin önerdiğin tercihler hepsi internet üzerinden deneyim içinde uygun. Evet, dolayısıyla internetin sunduğu imkanlarıyla öbürünün konvansiyonlarını, alışkanlıklarını sorgulayarak formatı zorlayan grafik novel, çizgi roman. Novel olunca roman olunca zor. Yani şöyle düşünün. Ben köşe yazısı gibi bir iş yapıyorum. Çizgi iş yapıyorum ve köşe yazılarımızı paylaşıyoruz internetten. Önce öyle paylaşabiliyorum ama roman yazan biri romanını paylaşamaz ki. Anca yani bir öyküsü paylaşabilirse bir edebiyatçı. Ama yani o şekilde şey yapıyorlar. Paylaşılabilecek kadar kolay okunabilir şey. Ya ben de mesela şey yine bu ikinci duruya hazırlık yanımı çok düşün. Yeni böyle bir formatta bir şey var mı? Yani şey, benim mesela bildiğim gözüme çarpmış daha tam o mecrayı kullanan çizim yok. Animasyon tabii ki orada bir arada kalan alan ve onun hani bu interneti kullandığı gibi durumlar var. Ama onun dışında tam da böyle bir Instagram'ı mesela kullananların çizenler oluyor. Hani sadece Instagram hesabından fotoğrafları müdahale ediyor. Ben şeyi mesela, o açıdan ilk dediğin internet mecrası yine o Dan Pariyolojik'in soruyordu değil mi? Oynadım ben, biraz ödemiyorum. Ben de hiç oturuyorum. Onun direkt bu, hani hatta o dönem Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında şeyi vardı. Anında bir şeyler postluyordu sürekli Facebook'a. İşte, çizip böyle bir yorum veya oradan dikkatini çeken şeyleri soyutladığı böyle çizimler post ediyordu. Oradan takip edebiliyorduk konuşmayı. Mesela bayağı tam o internet mecrasının kullanılmasına iyi bir örnekti bence. Çünkü mekan duvarını da öyle kullanıyor. Yine bir sürekli bir şekilde kullanıyor. Ona bakabilirsiniz. Kim o? Dan Pardon. Dan Per diye başlıyor. Google'a. Ha, doğru. Evet. Yakalanı Google'a bırakıyor. Ya, ama şöyle bir şey de var, araya çok kutsallaştırmıyor bunda kendisini. Tek şeyde hani galeriye satmak için yapmamaktan bahsediyorduk. Galiba Romanya'da bir sergisiydi. Yerlere yapmıştı ve hani duvarı kullanmıyorum, galeri duvarı değil, yerlere çiziyorum işte benim sanatım böyle. Ondan sonra yerdeki karaları kestiler. Şeyde, bıçakla galeri teker teker sattı. Ama yani, bu niyetiyle ilgili bir şey değil belki de, o bilmiyorum, belki de ilgili de. Hani ne noktada eleştirilir, ne noktada eleştirilir, onu düşünmek lazım ya da galeri tutulur gibi bilmiyorum. Satılmasından çok ben yayılmasını, şey, yani o yayılmasını sağlıyorsun. Facebook'ta çok güzel hatırlanıyor. Yani yere çizdiği için satılma şeyi, o cazibesi daha artmış olabilir. Onda bir de daha belki seksi hale geliyor. Duvar dizi yerde. Ben küçüldüm. Mesela orada yapılmış mı daha var? Mesela dizi gelmiyor mu? Kesin başka biri daha var. Yeri, çizgi yeri karaları döktürmüştür falan. Yani o gelir az daha. Yani daha şaşırt oldu. Moral değil. Şu bağlama döneceksek ben başka şu kitapları dönmek istiyor musunuz? Bağlama herhalde. Yavaş yavaş da toparlayalım. Ya üç kitaptan ikisinde de şey var. Şey mi söyleyeceksin? Şey, ya ara mecra için aklıma gelmişti sadece. Yakın zamanda bu iPad gibi tabletleri... Ben böyle dönmek istiyorum. Şey, tabletleri çizgi romanlarla uyumlu bir şekilde kullanma söz konusu. Yani kare, yani frame'lere tamamen çizgi roman frame'lerine oturacak şekilde iPad application'ları ve bunu çizgi romanla senkronize etme durumu söz konusu. Bu sayede hani bir grafik tablet aslında tamamen bir çizgi roman aracı haline gelebiliyor. Böyle bir şey söz konusu mesela. Buna dair birkaç örnek de var. E-publishing. Aşağı yukarı. Evet ama tamamen şey yani. Klasik bir arayüzden ziyade tamamen çizgi romanı özelleştirmiş bir arayüzden bahsediyor. Peki ama... Anasının çizgi romanların çoğu öyle daha çok sanki satış geçti mi? nasıl çizgim var, Marvel falan dedi. Çıkartacağım Marvel belki. Yani içerik falan. Estetik mi içerikten bahsediyoruz burada yoksa birazcık daha böyle oyuncaklı bir içerikten mi? Oyuncaklı bir içerik, bir kredi sunumu gibi oluyor aslında. Ha, çizgi roman. Ha, o güzelmiş. Ben korsan çizgi roman bir şey oynatmıyor musun? Bir şey oynatmıyor musun? Cem'i oynatmam lazım. Ya şey diyecek, üç, bu ikisinde de mesela Mars'tan geleni dışarıda tutarsak Filistin'de de Chris Ware'in kitabında da yani şunda başkalarının acısına bakmak dedik ya şunda da sen şey dedin aslında hikayeler çok derin falan dedin. Yani mizampaj, renkler falan çekiyor o senin kitabı açma halin falan. Güzel gelen şeyler ama çok derin hikayeler var dedin. İkisinde yani çizgi romanı tutan şey bu mu? Görsel metin tezatlığı mı? Hem çizdiren hem de bize okutan. Yani arasındaki ilişkileri nasıl kurduğun tabii. Yani, aslında senin çizgilerin de gündem falan. Bir hardcore bir gündem ama böyle tatlı tatlı. Belki falan yanında da illa kontrast olması gerekmiyor olabilir. Ama yani yeni şeylerde, işlerde o tür bir eğilim görebiliyoruz. Yani aslında ya bunun teknik olarak nasıl işlediğini merak ediyorsanız yine böyle kaynak kitap önerisi olabilir. Hı hı. Yani o da yine çok klasik çizgi roman. Kendisi de çizgi roman. Aynı zamanda çizgi romanın Understanding Comics diye bir kitap var. Yani çok okuması çok şey keyifli ve aynı zamanda neden işlediğini ve nasıl işlediğini, neden işte zaman uyusunu nasıl yarattıklarını falan. Yani böyle bir sürü bir teknik bilgi de veriyor ve böyle hani altınızda yapmak istiyor. Peki, bir de güncel bir şu var. Mesela o adamın güncelliği böyle hot shot bir gazetecilik, işte oradayım bombalar patlıyor falan şeklinde kullanmasına karşın senin tutup bir hikayeleme şeklinde diziyor olman bence güncellikle olan ilişkiyi bozmuyor. Sadece değiştiriyor. Senin bazı güncelliği bile aynı derecede acil ve onun eski film tarzı yaptığı şeyi sen başka bir üslupla alakalı bence. Güncelin ifadesi güncelin aktarılması ile ilgili bir şey. Yani o daha asıl. Ben yorumcu gibiyim, o muhabir gibi aslında. Evet, farklı ama işte belki evet öyle bir şey. Ama sonuç olarak güncelin aktarılma biçimleriyle ilgili bir şey. İkisi de güncel sonuçta. Tabii, ama güncel ya da gazeteci içeriğimizde daha çok alıştığımız bir şey bu. Artık da yavaş yavaş kanıksadığımız bir şey. Halbuki senin dizme biçimini görüp de gene güncelin bu şekilde sunulabileceğini görmek de taze bir şey yani. Ben güncel eğilimler derken şey kastetmiştim yani neşeli bir çizgi dünyasıyla ağır bir senaryoyu bir araya getiren şeyler, işler genelde belki yani daha güncel işler o öyle olabiliyor belki. Yani böyle bir yorum yapılabilir belki. Yani Filistin aslında o kadar güncel değil çünkü 91, yani 90-91 ilk intifada zamanı yapılan bir araştırma ziyaretler 93-95 arasında böyle böyle yavaş yavaş yayılarak anlattı. 96'da kitaplaşı basıldı, hani daha çok iyice yayılmaya başladı. Sen haftalık, o tarafta hani birinin bir tanesinin güncelliği daha böyle haftalık bir güncellik. Nedir? Yani günlük gibi belki yani daha yeni evet. Kayıt. Yani. Için. Yani Tayyip şöyle demiş, o bakan böyle demiş, bilmem neyi tek başına okuduğumda beni sadece sıkan ve aman gene bunlar daha saklar konuşurlar dediği bir şey. Senin tarafından reframe edildiğinde başka bir anlam, günceli yeni bir biçimde. Ya ama işte o, hani sıkıcı şeyi çok sıkmadan. Yani şu bilmem şişe en basit olan eski, mesela şişelere, içki izinlere, bilmem ne yapma falan gibi basit bir şey dahi herhangi bir gazete raporundan daha iyi bir şey. Yani böyle bir işlerle yola çıkıldı aslında o işte. Yani editörüm bana dedi ki Cem işte böyle başka bir amaçla kullanmıştım bu anlatım için. Veya bunu gündemdeki olaylarla ilgili kullansak nasıl olur dedi. Ve böyle başladı aslında bakıldığı zaman da bir editoryal bir şey doğru. Oluştu, dolduran. Yok açık değilim aslında. Tamam ben hani bir hayır açık ama kendileri başına yapıyorum. Ama başlangıçta böyle bir görevlendirme var. Efendim mi diyorum? Bu ilk 2006'da Selçuk Erden söyledim. Ha Selçuk Erden. Böyle bir şey yapamıyorum. şeyde Adana'nın kurtuluştu anlarında saldırmışlar. Neye saldırmışlar? Saldırmışlar yanlışlıkla. Protesto etmişler. Kime? Adana dairesi var ya. Kalas. Ne olmuş? Yuhalandıkça tutuklamışlar bu yuhalandı. Vali gittikten sonra iyice sertleşmiş. Onlar da... Başka sorusu olan başka sorusu var. Ben size soracağım. Cem burada bulmuşken. Sen de sergin yapmış. Çok şey. Sergin çalışmam lazım. Paslaşmalar başladı. Valla Erdoğan dedi, çok ofsayt bir şey çıkmadı ama hepsi. Her şey olur diye dinlenmiş diye öğretmenim. Ne zaman sergin? Emperor'da mıydı? Evet. Yönetimde değilim, yok mu? 2008'den önce değiştirdim. Daire yeni yeri sıra sardı. Ne zaman? Evet, teşekkür ederim. Ne zaman? 23 Ocak'ta bekledim. 24 diyormuş şimdi. Bu rakamlar problemi yok. Perşembe Perşembe Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.